تربیتی کورس، مدنی قافلہ کورس، 12 روزہ مدنی کورس کے شرکا ماہ قفل مدینہ منانے والے آدھی پون یا ایک روٹی پر اکتفا کرتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، اور خصوصاً آج ٹیلی تھون کے ذریعے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے لیے عطیات دینے والے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے دین گاہ ضلع گجرات پاک نویمی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان پاک فاروقی کابینہ، مجلس کی شرکت خصوصی جو ہونی ہے مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان. آئندہ کل او بی وین پنن وال ضلع جہلم پاک ہمبلی کابینہ، انٹرنیٹ جام پور ضلع راجن پور پاک توحاوی کابینہ، خصوصی شرکت مجلس آئی ٹی، مجلس توقیت اور مجلس تراجم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختلف مساجد کے اندر اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہے تو وہاں آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرہ سننے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور کل جیسے 2 مذاکرے ہمارے اب تک کے ہو چکے ہیں جو آخری عشرے کے اندر ہو چکے، ان میں سردار آباد میں بھی آڈیو کے ذریعے سننے کی اطلاع اور دیگر مقامات میں بھی ہوں گے جن کی اطلاع موصول نہیں ہو پائی. مدینہ مدینہ ہونا چاہیے ہر جگہ جہاں جہاں اپنا اعتکاف ہو رہا ہے، تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اس سے بہتر تربیت کا موقع ملے گا نہیں. پھر انتظام بھی ہو اور ذمہ داران خیر خواہوں کی ترکیب بھی رکھیں کہ ہر اسلامی بھائی ہر موتقف مدنی مذاکرے میں از ابتدا تا انتہا شریک بھی رہے اور سنیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بہت سارے منافع حاصل ہوں گے انشاءاللہ. عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ اس طرح مفت ثواب ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز نہیں ہے، اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ بھی جائز ہو جائیں گے. 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج 22ویں شب ہے، بے شمار مساجد میں اعتکاف کی بہاریں ہیں اور بے شمار معتکفین عاشقان رمضان اعتکاف کے ذریعے اپنی آخرت بنانے میں مصروف ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید اشار علی شاہ گیلانی ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور ہر بدھ کے بدھ اسلامی بھائی آتے ہیں اور ہمارے لڑکوں کو درس دیتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے، میرے بچوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے، احادیث کا پتہ چلتا ہے، اسلامی شاعر کا، اسلامی طریقہ کار کا، جن سے ہم واقف نہیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. یہ بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑی لگن سے ہمیں سکھا رہے ہیں. مدنی چینل جو ہے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، اور الیاس خادی صاحب کے خیالات سے مستفید ہوتا رہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل نے دین کے معاملے میں بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے. جی میرا نام فہد مسعود ہے اور میں لاہور سے ہوں اور میں کرکٹ کھیلتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے اور اس میں کس طرح کی عبادات کرنی چاہیے. لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، یہ بہت مبارک رات ہے. وہ قرآن کریم میں اس کی فضیلت پر پوری آیت نازل ہوئی سورہ قدر. سورہ قدر میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ سورہ قدر جو ہے وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت یعنی اس میں جو جس رات میں جو عبادت کرے تو وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور جو اس میں عبادت کے ساتھ گزارے گا وہ بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا. لیلۃ القدر پانے کی صورت میں دعا بھی پڑھی جاتی ہے، جس کا کل بھی بیان ہوا تھا کہ وہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو اس پر آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی دینا پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. بہت پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے اللہ تعالی کی جناب میں معافی مانگنے کی. تو یہ اللہ کی جناب میں معافی مانگنے کی بھی رات ہے، گناہوں سے جان چھڑانے کی بھی رات ہے، اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کی رات ہے. تو اس کو غفلت میں، کھیل کود میں، سائیکلیں چلانے میں، ہوٹلوں میں گپے مارنے، گلیوں بازاروں میں کھیل کود مچانے سے گریز کرنا ضروری ہے. اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اور ویسے جو ناجائز کام ہے اس سے تو سارا ہی سال بچنا ہے، فضول کاموں سے بھی سارا ہی سال بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب کرے اور اس کی قدر بھی نصیب کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ یا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلشاد اتاری ہند آگرہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مسجدوں کے اندر حوض ہوتی ہیں ان کو کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیجئے. حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ 10x10 ہو، 10x10 جس کو بولتے ہیں، 10x10 یعنی کہ 10 ہاتھ لمبائی دس ہاتھ چوڑائی، یا بہرحال یہ کہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ 100 ہاتھ ہو جائے، ایک ہاتھ میں تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آج کے اس مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ ہم نے کچھ اس طرح کا انداز رکھنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کا انداز رکھنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان جو شعبہ ہے ہمارا جامعۃ المدینہ، اس شعبے میں جو ہمارے اخراجات ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا بھر میں دعوت دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے اپنے طور پر ہمیں عطیات بھی جمع کروائیے. حاجی عبدالحبیب بھائی کچھ بتائیے کیا پوزیشن آ رہی ہے آپ کے عطیات کی، ساتھ ساتھ ہم آپ کا بھی سلسلہ چلتا رہے اور ہمارے سوال جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے. الحمدللہ صاحب کالز بھی آ رہی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں. ایک بڑا پیارا میسج مدینہ منورہ سے آیا ہے صاحب. جی مدینہ منورہ سے ایک میسج آیا ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وقار بھائی، لندن سے ہیں اور اس وقت وہ مدینہ منورہ میں ہیں. انہوں نے 5 طلباء جو 8 سالہ ان کا کورس ہے اس کو اسپانسر کرنے کی نیت کی ہے. اس میں ایک کا وہ ثواب باپا کی ملک یعنی باپا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ باپا کے اصال ثواب کے لیے، ایک کا ثواب وہ نگران شورا کے لیے، اور 3 وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے لیے. تو ماشاءاللہ باپا یہ تقریباً 15-16 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں جو انہوں نے نیت کی ہے مدینہ منورہ سے. باپا دعا فرما دیں ان کے لیے ماشاءاللہ. اللہ کرے جو نیتیں کرتے ہیں نا ان کو استقامت بھی ملے. آمین. اور یہ پیمنٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے. بلکہ باپا یہ نمبر جو چل رہا ہے نا اسکرین پر جو بالخصوص بیرون ملک میں ہیں وہ ابھی فون کر کے فون ہی پر پیمنٹ کر سکتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو ابھی کال کر لیجیے اور اس سے خوشخبریاں بتائیں کہ وہ ہم کو مل گئے پیسے. جی باپا بالکل تھوڑی دیر میں آپ کو ہم اچھا فگر بھی بتائیں گے جو ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جی 250 پاؤنڈ کی عبدالعزیز بھائی ہیں لندن سے، انہوں نے نیت کی ہے کہ ایک سال کا جو خرچ ہے وہ ہم اسپانسر کر رہے ہیں. اسی طرح رضوان رشید بھائی نے، ایک اسلامی بھائی نے 100 پاؤنڈ کی نیت کی ہے. تو کالز بھی آ رہی ہیں اور ایسا ہمارے پاس پیکیجز بھی ہیں کہ ہم نے کس کس شعبے میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی کیا کیا کر رہے ہیں. جب آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم وہ بھی چلاتے جائیں گے انشاءاللہ. مگر یہ ایک اچھی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے لیے اسال ثواب. بابا یہ جو باقاعدہ حیات ہے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، تو یہ مطلب عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسال ثواب ہوتا ہے وہ، تو یہ جو باقاعدہ حیات ہے ان کے بھی اسال ثواب پر کوئی مدنی پھول دے دیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. بلکہ میں اس میں ایک اضافہ کر دوں، ایک لطیفہ یوں ہوا کہ ایک بار ہم ایک جگہ کھانے پہ بیٹھے تھے تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ چلیں آج کی جو نیاز ہے وہ ہمارے فلاں بھائی کے والدین کے لیے، تو وہ مجھ پر باقاعدہ ناراض ہو گئے کہ تمہارے والدین کے لیے ہوں گی، میرے والدین تو حیات ہیں کیوں کر رہے ہو ایسی باتیں. تو پاپا کیا زندہ کا اسال ثواب نہیں ہو سکتا؟ آپ نیاز نہیں بول لیجیے نا، آپ نیاز تو بزرگوں کے لیے ہوتا ہے. نہیں باپ ماں باپ بزرگ نہیں ہوں گے نا. آج کے کھانے کا ثواب جو ہے یہ فاتحہ جو میں نے اس طرح کچھ کہا تھا وہ ناراض ہو گئے لٹرلی مجھ پر. تو ان کے ماں باپ زندہ ہیں ٹھیک ہے نا، آپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں. کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زندہ ہے تو میدان تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. تو جب میرے آقا حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کو اسال ثواب کر سکتے ہیں سبحان اللہ، جن کو ضرورت بھی نہیں ہے. ارے میرے آقا کو کیا ضرورت ہے ہمارے، ہم اسال ثواب کریں نہ کریں تو رحمت میں ڈوبے رہتے ہیں سبحان اللہ. تو ضرورت ہم لوگوں کو ہے. تو یہ وسوسہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا پردہ کر گیا، سب کو اسال ثواب ہو سکتا ہے. یا دعائیں مغفرت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میری دادی فوت ہو گئی ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، والد صاحب بیمار ہیں ان کو شفا مل جائے، اور مجھے نوکری نہیں ملتی مجھے نوکری مل جائے. کیوں اس طرح کی دعائیں کرواتے ہیں؟ حالانکہ زندوں کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے، دادی کو مغفرت کی ضرورت، صرف ان کو نہیں ہے پوتے کو بھی ضرورت ہے دعائیں مغفرت کی. اور جنازے کی نماز میں جب دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں زندوں کے لیے پہلے مغفرت کی دعا، بعد میں فوت شدگان کے لیے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے جو فوت ہو گئے ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما. زندوں کی پہلے مغفرت، لیکن ہمارے ہاں یہ عرفن یہی ہے کہ زندوں کے لیے دعائیں مغفرت کا کسی کو کہتے نہیں ہیں. ماں فوت ہو گئی تو ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دو، باپ کے لیے اور نوکری مل جائیے دعا کر دو، اس طرح کے مطلب اذہان ہیں. ایسا ہمارے پاس بھی کچھ کالز ہیں وہ چلا دیں. جی بالکل، آپ کی کالز بھی چلائیں گے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ماشاءاللہ بہت پیارا ایک ہوا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ٹیلی فون کی تھی مکہ شریف سے 26ویں پاپا کی جو یوم ولادت ہے اس کی نسبت سے 2600 ریال کی ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب نے نیت کی ماشاءاللہ. بس 26ویں آنے والی ہے. ہاں 26ویں کی تیاری ہو رہی ہے. ان سے درخواست ہے کہ 26 منٹ کے اندر اندر اکاؤنٹ میں. کیا بات ہے کیا بات ہے. آج روکڑا کر لیں رفیق بھائی. باپا جو ہے نا، یہ باپا ہے نا اپنے، تو آج کرنے بیٹھے ہیں نا. اللہ ان کا یہ اس معاملے میں بھی باپا ہے ہمارے نا. ان کو پتا ہے کہ کیا پتا ہے آپ کو بہت کچھ پتا ہے. آج نقد کل ادھار، نقد جو ہاتھ میں آئے وہ سچے صحیح. میں انشاءاللہ یہ سن رہے ہوں گے آپ کے جتنے بھی سارے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، بلکہ اب لگتا ہے ٹائم لمٹ بھی بتائیں گے کہ کتنی دیر میں جمع کرا رہے ہیں، نگران کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ اور اچھا ہو جائے گا ان کی. بہرحال یہ کہ یہ ان میں ان کی بھی عافیت ہے. لیکن حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمۃ اللہ القادر یہ حمام میں تشریف لے گئے استنجا خانے میں، اور استنجا کرنے سے پہلے ایک دم میں نے کہا دروازے پر آ گئے اور خادم کو آواز دی، جبا اس کو جو پہنا تھا وہ ہاتھ میں داب کے وہ جبا آپ دیتے ہوئے کہا کہ آپ فلاں کو دیا. پھر اندر جا کر اطمینان سے فارغ ہوئے. باہر جب تشریف لیا تو خادم نے عرض کیا کہ حضور اتنی بھی جلدی کیا تھی، اندر جا کر آپ نے نکل کر وہ دے دیا. کچھ دیر کے بعد بھی فراغت سے اطمینان سے دے دیتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ذہن میں آیا، اندر گیا نا، کہ یہ جبا بہت اچھا ہے، یہ میں فلاں کو مطلب یہ صدقے میں دے دوں، خیرات میں دے دوں. تو اب یہ کہ اس نے میں نے تاخیر نہیں کی، ایک تو ہے کہ جلدی وہ چلا جائے، دوسرا کہ دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی نا، قلب منقلب ہو جاتا ہے کہ اب بھی نہیں دیا، چلو ابھی نکل کے دوں گا، ہو سکتا دل بدل جائے. تو اس لیے وہ جنہوں نے بھی نیتیں کری ہیں ماشاءاللہ وہ سانس بعد میں لے، پہلے اکاؤنٹ میں داخل کر دیں تاکہ ہمارا سانس بھی جو نا وہ تھوڑا یوں مزے میں رہے. اچھا عبدالحبیب بھائی، آپ کو تو یقیناً کالز کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آتی رہیں گی، لیکن ہمارے پاس فیضان مدینہ میں حاضرین کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد ہے ماشاءاللہ. تو ان سے یہ بھی تو سخاوت کا تعلق مال سے تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دل عطا فرمائے، تو غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور یہی نہیں ہے کہ یہ نہیں دے سکتے ہوں گے. تو ان کو بھی ہم اپنے اس سلسلے میں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو شامل کر دیں گے، تاکہ یہ بھی اس نیکی کی دعوت کے کام میں اور ان میں دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ملاتے رہیں ماشاءاللہ. آج ہم نے جس طرح یونٹس بنائے، میں دوبارہ مدری چل کے ناظرین اور ہمارے موتقفین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جامعت المدینہ دعوت اسلامی کا جو علمی شعبہ ہے، کم و بیش جس کا سالانہ خرچ پاکستان میں تقریباً 63 کروڑ روپے ہے. جی ہاں باپا، آپ کا یہ ٹوٹل جو آپ نے جو بنایا نا، جی امیر علیہ سنت بھی اس کو ایک بار دیکھ لینا آپ نے کس طرح دکھا دیں بھائی اسکرین پر، ذرا فل اسکرین پر دکھا دیں کہ کس کس طرح یونٹس بنائے ہیں. اور یہ فیضان مدینہ والو ذرا آپ بھی دیکھ لو، انشاءاللہ ہم بھی حصہ ملیں گے انشاءاللہ. آج علی صاحب اگر یہ اعلان ہو جائے نا، جہاں جہاں دعوت اسلامی والے ہیں دعوت اسلامی والی ہیں سارے حصہ ملیں. تو کئی جگہوں پر ہمارا یا 10 روزہ اعتکاف جاری ہے نا، تو مسجد کے اندر ہم ویڈیو تو چلا نہیں سکتے. جی جی مدری چینل کی اسکرین کے ذریعے، تو الحمدللہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آڈیو کے ذریعے یعنی آواز کے ذریعے ہمارے متقفین اور دیگر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بابا ڈاکٹر صاحب کا میسج آ گیا, رقم میرے پاس ہے, آ چکی ہے ان کے پاس. ان کی ان کے پاس ہے میں بابا یہ جمع کرن تھا نا تو اڈا سے ہو جائے گا تھوڑا سا. پکا ماڑو ہے جی, چلے بتائیے. یہ آئی صاحب یہ اسکرین پر اس وقت جو چل رہا ہے, یعنی ایک استاد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک طالب علم پر جو ہمارا سالانہ کم و بیش خرچ آتا ہے وہ 40,000 روپے ہیں, اور یہ ڈالرز میں بھی ہم نے بتا دیا, پاؤنڈ میں بھی بتا دیا, ریال میں بھی, اور ساؤتھ افریقن رینٹس میں بھی. اور اسی طرح ان پر ایک 8 سالہ ہمارا تقریباً یہ کورس ہوتا ہے, اس پر 3,20,000 روپے خرچ ہوتے ہیں, ڈالرز بن جاتے ہیں 3,240 تقریباً ڈالرز, 1900 پاؤنڈ, 12,155 ریال, اور تقریباً 34,555 رینٹس. تو یہ ایک اپروکسیمیٹلی ایک اندازن تخمینہ ہے. دوبارہ وضاحت کر دوں, ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ہی طالب علم پر 8 سال تک یا 1 سال تک ہم خرچ کریں. آپ جو بھی ہمیں رقم دیں, چاہے زکات میں دیں, چاہے صدقات نافلہ میں دیں, ایک تو رقم دیتے وقت آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ کس میں دینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں یہ اختیار بھی ہوگا کہ ہم یہ جامعۃ المدینہ ہی کے اخراجات میں خرچ کریں گے, سیپریٹلی الگ الگ کسی ایک طالب علم پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو آج مدری چینل کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آج ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو خود علماء نہیں بن سکے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بنا سکے ہوں گے, مگر وہ طلباء جو عالم دین بن رہے ہیں, عالم دین بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو اسپانسر کر دیں تو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. ایک دوسرا اسکرین پر آپ کو اب دکھایا جائے گا کہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین, ہمارے جو علماء ٹیچرز ہیں جامعۃ المدینہ میں, ان کی سیلری, ان کا جو مشاعرہ ہے وہ اسپانسر کر سکتے ہیں. ایک ماہ کی جو اوسطن سیلری ہے وہ تقریباً 15,000 روپے ہے, اور سالانہ سیلری تقریباً یہ بھی اندازن ہے 1,80,000 روپے ہے. اس کے بھی ہم ڈالرز بھی لکھے ہوئے ہیں, پاؤنڈز بھی لکھے ہیں, ریال بھی ہیں, رینٹس بھی ہیں, اور بھی دنیا کی بہت ساری کرنسیز ہیں, آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ رقم آپ ہمیں کئی طریقوں سے دے سکتے ہیں, daawataislami.net ویب سائٹ پر جا کر پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک نمبر اسکرین پر بار بار چل رہا ہے, یو کے اور امریکہ کے جو نمبر چل رہے ہیں, اس پر اگر آپ کال کریں گے, ہمارا اس وقت پورا ایک کالنگ سینٹر بنا ہوا ہے فیضان مدینہ میں بھی, عالمی مدری مرکز میں بھی, ہمارے مدری چینل کی عمارت میں, اور ساتھ ساتھ اس وقت یو کے میں بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں جو آپ کی کال سن رہے ہیں, وہ آن لائن ٹیلی فون کے ذریعے ہی. ماشاءاللہ یہ کال سینٹر کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارا اسلام میں سن رہے ہیں, یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس, اچھا ماشاءاللہ یہ یو کے کا کال سینٹر بھی آ گیا ہے, سبحان اللہ, یافور بھائی بھی موجود ہے وہاں پر جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. تو باپا یہ دیکھیں دونوں طرف یو کے والے بھی کال سن رہے ہیں اور ہمارے باب المدینہ والے بھی کال سن رہے ہیں, اور ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں, آپ کالز کیجیے اور انشاءاللہ آن لائن ٹرانسفر جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتے چلے جائیں گے. کال بھی کی جا سکتی ہے, اور ہاتھوں امیل سنت سے اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہیں سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں باپا سے سوال کر لوں. بالکل ایسا, بالکل ہمارے پاس نیتیں بھی ہیں, کچھ پہلے آپ سوال کریں. پہلے آپ تھوڑی سی نیتیں بیان کر دیں, پھر میں باپا سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جو بالکل آج آپ کے یہ جو مہم ہے نا, جس میں آپ نے ایک علم دین کے طالب علم کو نمایاں کرنے کوشش کی ہے, اسی سے متعلق انشاءاللہ بابا سے سوال کروں گا. کیا بات ہے صاحب, آج ہم نے مدری چل کے ناظرین کو ایک ایسا مدری انقلاب بھی دکھانا ہے, ان کی نگاہوں کے سامنے جا کے وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے, تھوڑی دیر اس کے لیے ہم صبر کروائیں گے ناظرین. کچھ کال دیجیے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ٹی وی کی جو مدنی چینل میں سوال کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ جی, میرا نام اعجاز احمد ہے اور میں کینیڈا کے شہر اوٹوا سے بول رہا ہوں. تو میں $200 کینیڈین جو ہے وہ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں درسات المدینہ کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. یہ ابھی حضرت نے وہ 40,000 روپیز کا بولا ہے نا, ہاں تو وہ لکھوانا تھا. نفی سب کا یہ جانے کا مدینہ میں ہمیں یہاں جب بیٹھے اگر وہاں کی آواز صحیح سنا دی جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب مسکین الزمان عطاری ریاض سے عرض کر رہا ہوں، حرم شریف سے، باپا کی بارگاہ میں، نگران شورا کی بارگاہ میں، عبد الحبیب عطاری سلمہ الباری کی بارگاہ میں اور دیگر اراکین شورا وزیمہ درانے دعوت اسلامی کی بارگاہ میں مسکین الزمان کا سلام قبول فرما لیجئے. آج ٹیلی فون کے سلسلے میں جو جامعۃ المدینہ کے لیے احتیاط کی ترکیب ہے، اس کے لیے میں اپنے گھر والوں کی طرف سے 20.5 گرام سونا جو ہے وہ عطیہ کر سکوں. باپا اور نگران شورا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے کرم میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، خیر و عافیت کے لیے، ممکن ہو سکے جو ہمارے دل میں جائز جائز دعائیں ہیں اس کی قبولیت کی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو تادم آخر دعوت اسلامی کا حاضر رکھے، حاضر بالخیر با ایمان فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یو ایس اے والے بھی میدان میں آ گئے. ایسا یو ایس اے سے $5,000 کی نیت کی ہے ہمارے عمیر بھائی نے اور اس کا ثواب باپا کی انشاءاللہ بارگاہ میں وہ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ اصال ثواب اور اس طرح ہو سکتا ہے امیر سنت کے والدین کے اصال ثواب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے والدین کے لیے کہ اصال ثواب کے لیے بھی اس طرح کی نیت کر کر آپ یہ اخراجات اٹھا سکتے ہیں. میں پاپا سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، جی عبدالحبیب بھائی، جی جی، کہ آج ایک طالب علم کے کو سامنے رکھ کر آپ لے رہے ہیں، تم سوال یہ پاپا سے کرتے ہیں کہ عام طور پر صدقہ و خیرات لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا ایک دینی طالب علم کو الگ سے آدمی کہے گا میں اس کے لیے دینا چاہتا ہوں تو کیا دیگر صدقات، دیگر خرچ کے مقابلے میں اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے یا اس کا کوئی الگ سے فائدہ ہے کیا؟ اس کے بجائے اگر اس کو دیتے تو زیادہ فائدہ ہوگا ہم کو، اس پر پاپا کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ بارگاہ اعلی حضرت میں ایک سوال ہوا جس میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ نیاز فاتحہ میں جو خرچ کیا جاتا پیسہ، اگر وہ پیسے کسی طالب علم دین پر خرچ کیے جائیں تو اس میں کوئی ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اس طرح کا تفصیلی سوال ہے، تو اس میں اس طرح کا بھی مضمون بنتا ہے کہ اگر یعنی کہ ہم وہ فاتحہ پر خرچہ نہ کریں ایصال ثواب کے میت کے فاتحہ پر، بلکہ وہ خرچہ جو ہے وہ طالب علم دین پر کر دیں تو اس رقم کا جو ثواب ہے اس میں کمی تو نہیں آئے گی کہ کھانا کھلانے کے بجائے ہم نے یہ کر لیا؟ فاتحہ میں تو کھانا کھلایا جاتا ہے، کمی تو نہیں آئے گی؟ تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا الجواب، یہ اس کا نعم البدل ہوگا اور ثواب میں کمی کیا مانے؟ دیکھیں نعم البدل مانے الٹرنیٹ، یہ اس کا نعم البدل ہوگا اور ثواب میں کمی کیا مانا؟ اس سے 70 گنا ثواب کی زیادہ امید ہے. بطور مذکور پھر جو سوال میں ذکر کیا گیا اس پر علاوہ فرما رہے ہیں کہ بطور مذکور کھانا پکا کر کھلانے یا بانٹنے میں 1 کے 10 ہیں. قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، جو نیکی بجا لاتا ہے اس کے لیے اس کی 10 مثل ہے، نیک کے 10. پھر فرماتے ہیں اور طالب علم دین کی اعانت یعنی امداد میں کم سے کم 1 کے 700. قال اللہ تعالی، مثل الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی سات بالیاں، ہر بالی میں سو دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ خرچ کیے جائے. تو اب در مختار جو فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی ہیں جن کے پاس خرچہ و اسلحہ نہ ہو. بعض نے کہا حاجی، اور بعض نے کہا اس سے خصوصاً طلبہ علم مراد ہے. تو یہاں مراد طلبہ علم سے مراد میرے طالب علم دین ہوتا ہے. دنیاوی تعلیم اور جس طرح کی آج کل ہے، جو بھی ذی شعور ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں، جبکہ اس میں حفظ ہدایت ہو. صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تیری وجہ سے کسی ایک کا ہدایت پا جانا ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر طلوع آفتاب ہو. تو بہرحال جو طلبہ علم دین حاصل کریں اور دین کی خدمت کریں، ان پر خرچ کرنے میں ایک کے سات سو بنتے ہیں. یعنی آپ نے ایک روپیہ خرچ کیا تو گویا سات سو روپے، یعنی سات سو گنا ثواب ملے گا، بلکہ سات سو سے بڑھ کر لکھا ہے. ہاں، سات سو سے بڑھ کر، اللہ جتنا بڑھائے، اللہ تعالی جتنا چاہے بڑھائے، اب وہی جانتا ہے کتنا بڑھائے. تو اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے، تو سب کو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے. ہمارے ناظرین بھی حصہ لیں، حاضرین بھی حصہ لیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر غریب ہے تو بولے یار میں کیا لے سکتا ہوں، کہ ایک روپیہ بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک پیسہ بھی ڈالتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، جتنا زیادہ ڈالے گا اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا. تو میرا تو مشورہ ہے کہ اگر کوئی انتظام ہو تو اچھا، کہ یہاں سے ہاتھوں ہاتھ ان سے ترکیب بنا لی ہے، وہ چادریں وغیرہ ڈال کر، تو یہ اب یہ چادریں جو اگر آتی ہیں آپ کے پاس, لیکن اب کون لائے, کیسے لائے, پتا کیسے چلے گا؟ پاپا یہ تھوڑی ہے الگ کلر کی, وہ منگوا لیتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. پچی انہیں کے نندر چڑھنی بھولی ہونا تو چومیا خطرو ہے. جی پاپا یہ اسلام میں بیٹھے رہے, ہمارے سے ذمہ داران ہی کھڑے ہو جائیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ پہلے جو آیت پڑھی تھی وہ بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, اس میں بھی کچھ وہ غلطی ہو گئی تھی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اتنا ہی ہے. تو یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ایڈٹ کریں گے وہ ایڈٹ فرما لیجئے. تو اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. کوئی دوسرا لاکھ روپے سے ایک درہم بڑھ گیا لاکھ روپے سے. تو تمام حصہ میں حاضرین کوئی بھی محروم نہ رہے, اگر آپ چاہیں تو جیب بھی خالی کر سکتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن پھر رمضان المبارک میں یہاں پڑھے پڑھے دوسروں سے سوال کہیں نہ کرنا پڑے, سوال بھی نہیں کر رہا ہے. حسب توفیق حسب حیثیت ڈال دیجئے, موقع اچھا. پھر رمضان شریف میں تو ویسے ثواب بڑھ جاتا ہے, فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. ہم روایتیں بیان کرتے ہیں تو لبیب بھائی, اس کے لیے اگر بیچ میں تھوڑا سا اگر اب ابھی ہمیں دکھا دے کہ کوئی ہے ایسا جامع المدینہ کی بات جسے دے کر مزید ہو گئے, یار میں تو اب حصہ ملاؤں ہی ملاؤں. سبحان اللہ, ایسا وہ مدنی چینل جو ماشاءاللہ اس وقت کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے, جس کے ذریعے سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے اس مدنی چینل کے ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں بھی کئی ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ آئیے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء فارغ ہو کر کس کس شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. چلتے ہیں مدنی چینل میں اور کچھ بھائی مدنی اسلامی بھائیوں حاضرین فیضان مدینہ والو ذرا غور سے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال عطاری المدنی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ سے 1996 میں حفظ القرآن کی تکمیل کی. اس کے بعد الحمدللہ عز و جل جامعہ المدینہ میں داخلہ لیا, اور 2004 میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس اہم شعبے جامعہ المدینہ سے درس نظامی یعنی کہ عالم کورس مکمل کیا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت کئی ممالک میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی, جس میں کینیا, تنزانیہ, یوگینڈا, ملاوی, موزمبیک, ساؤتھ افریقہ, لسوتو, سوازی لینڈ اور سوڈان, ایجپٹ یعنی کہ مصر میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز اور حجاز مقدس میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل اس سفر کے دوران کئی غیر مسلموں پر انفرادی کوشش اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. الحمدللہ عز و جل اس انفرادی کوشش دعوت اسلام پیش کرنے کے دوران کئی غیر مسلموں نے کہ جن کی تعداد 250 سے زیادہ بنتی ہے اسلام قبول کیا. الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل میں ایز اے مفتش ایز اے ایڈیٹر بھی کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل میں ایز اے ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. احبتی فی اللہ شاہدو قنات مدنی ابقوا معنا علی قنات مدنی شاہدو سلسلہ نجوم الهدى الساعة السادسة مساء يوم الخميس بتوقيت المدينة المنورة. اسمي غلام ياسين ابن أكبر دين العطاري. أنا متخرج من جامعة المدينة وتخرجت سنة 2006. سافرت بعدما تخرجت مباشرة إلى اليمن, سافرت إلى حديدة, إلى تعز, إلى عدن, الى حضرموت والحمد لله كنت مدرسا بعدما رجعت من اليمن في الدرس النظامي بعد سنتين امر مركز الدعوه الاسلاميه اي مجلس امور الخارجيه ان تسافر الى الامارات العربيه المتحده والحمد لله قلت لهم لبيك انا حاضر مكثت هناك 3 سنوات في تلك السنوات والحمد لله سافرت مع الدعاة الى الله تعالى اي مع قافلة المدينة الى السودان 2 مرات سافرت الى بحرين سافرت الى الحجاز المقدس وبعده رجعت الى باكستان اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں چون کے بولو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ایسا دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ اپنے عطیات جمع کرواتے رہیں آئیے سنتے ہیں امیر سنت کیا فرمانا چاہتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس کا نام ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اس میں عربی احادیث بھی ہے اس کا ترجمہ ہماری مدینۃ العلمیہ المدینۃ العلمیہ یہ بھی جامعۃ المدینہ ہی کی برکت سے قائم ہے کہ غالب اکثریت اس میں وہی طلبہ وہی مدنی علماء ہیں جنہوں نے جامعۃ المدینہ سے وہ تکمیل کی ہے حدیث پاک میں دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا نہ رائے خدا میں آدھا چھوارا بھی دے کر ہو سکے تو وہ دے دو آدھا چھوارا بھی کہ اس سے بھی دوزخ سے بچنے کی صورت بنے گی رائے خدا میں دینا جو بری موت کو دفاع کرتا ہے ایک اور حدیث بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے حدیث نمبر 3 صدقہ گناہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے ایک اور حدیث شریف صدقہ اللہ عز و جل کے سبب اللہ عز و جل بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفاع فرماتا ہے ایک روایت میں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں صبح سویرے صدقہ دو کے بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی صدقہ من خیرات تو یہ عطیات ہم جو دے رہے ہیں چندہ دے رہے ہیں یہ صدقہ ہی ہے صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں صدقہ بری قضاء کو ٹال دیتا ہے اللہ عزوجل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بابا ابھی فون پر کسی نے 26 لاکھ کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 26 منٹ میں جمع کروا دے تم وہ مطلب بالکل وہ سمجھے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ والی ترکیب کہہ سکتے ہیں، مطلب بالکل یوں نہیں مل گئے، لیکن جن کے ذریعے ہو رہے ہیں ان سے بھی ترکیب بنی ہوئی ہے۔ لیکن وہ عرض کر دو کہ یہ 26 لاکھ روپے دعوت اسلامی کو انہوں نے کلی اختیارات کے ساتھ دیے ہیں۔ واہ بھائی، کہ دعوت اسلامی کسی نیک و جائز کام میں ان کے 26 لاکھ کو خرچ کر سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ اس طرح کے اعلانات تو جو ترغیب آپ نے دلائی نا کہ جمع کروا دیں، الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، باب المدینہ میں رہتے ہیں، فیصل نام ہے ان کا، 2,60,000 روپے فیضان مدینہ میں آ کر وہ جمع کروا چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، نے بھی میسج کیا ہے کہ میں نے جمع کرا دیے ہیں، باپا کو کہیں میرے بچوں کے نیک بننے کے لیے دعا کر دیں۔ اچھا، اسی طرح باپا ہمارے ریاست اتاری بھائی ہیں امریکہ سے، انہوں نے 1150 ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، اسی طرح یوسف اتاری ہیں سیکریمنٹو سے امریکہ سے، انہوں نے بھی 1200 ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ مدینہ منورہ سے عبد الجبار بھائی نے میسج کیا ہے، 1,26,000 روپے کی انہوں نے نیت کی ہے۔ سید عرفان ہیں ہند سے، 45,000 روپے کی انہوں نے بھی نیت کی ہے۔ ڈاکٹر ہارون ہے کولمبو سے، وہ الحمدللہ 3 طلبا کو انشاءاللہ اسپانسر کرنے کی انہوں نے نیت کی۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ 1 سال کا خرچ دیں گے یا 8 سالہ دیں گے۔ ڈاکٹر ہارون صاحب، یہ اسلام بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہاں جو فیضان مدینہ میں ہمارے جامعہ کے طلبا، ذرا ہاتھ اٹھائیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ نہیں جامعہ کے وہ طلبا جن کے پاس تھیلی ہے رنگین کلر کی، رنگین تھیلی جن کے پاس ہے، یہ آگے خود آپ کے پاس جھولیاں لے کر آ رہے ہیں، وہیں پر آپ ان کو جمع کرائیں۔ جی عبدالربی بھائی، یہ میں نے اعلان تو کر دی ہے، وہ ڈاکٹر ہارون بھائی بھی سن رہے ہوں گے، وہ پورے 8 سال کا کورس کا ان کا اعلان آ جائے تو اور مضبوط ہو جائے گا معاملہ۔ جی کچھ کالز بھی ہیں احتیاط کی نیتوں کی، پھر باپا سے ایسا کچھ سوالات بھی، انشاءاللہ مدری مذاکرہ بھی ہمارا چلتا رہے۔ چلے کال چلائیے۔ اچھا وہ سنو مدری چینل کے ناظرین حاضرین، ذرا غور سے ٹی وی کی طرف اسکرین کی طرف دیکھیے، کچھ ہو رہا ہے؟ دکھا لے ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں دکھا رہے نہیں، میرے یہاں پیچھے بھی کچھ ان میں کیا طلبا اور مدنی اور اس طرح کے کچھ جمع ہو جاتے ہیں نا پیچھے، بےچارے پیسے بھی انہوں نے بازوں میں بکسوں میں رکھ دیے ہوں گے، لیکن انہوں نے آپس میں مل کر وہ ترکیب بنی تو 4,450 مجھے دیے اور 1,000 اور ابھی ابھی اوپر سے آ گئے، 5,000 یہ مجھے ملک میری کی ہے، 500 یہ، تو 4,450 اور 1,500 کتنے ہوئے یہ آپ حساب کر لیجیے، 5,950۔ اچھا افسوس میرے جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی بتیات جمع ہو رہے ہیں، آتو ماشاء اللہ، ہمارے بنگلہ دیش والے بھی دے رہے ہیں، ہمارے ساؤتھ افریقہ والے بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں ماشاء اللہ، سب مجھے کچھ آج حصہ ملا ہے ان شاء اللہ۔ مجھے 300 تحفے میں ملے ابھی، واہ بھائی تو میں شامل کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ یہ اسلام بھائی یہاں پر بھی موجود، اسلام بھائی کو جمع کروائیں اور آگے یہاں تربیت گاہ کی طرف بھی آنا چاہیں، یہاں بھی جمع کرا مجھے ملے، مجھے ملے غالب تحفے میں، کوئی بھی اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدری چینل کے ناظرین بھی کوئی اپنے آپ کو محروم نہ کرے، میری طرف سے 5 بھرپور عطیات جمع کرنے، اپنے جامعات کو انشاءاللہ خود کفیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جھولیوں میں زکات مت ڈالنا بھائی، ہاں زکات فطرہ ڈالیں گے تو یہ گیا آپ کا عطیات ہی ہوں گے، اب تو زکات فطرے کا جو نکلوانا چاہے نکلوا سکتا ہے، زکات فطرہ ڈالا ہو، لیکن اس سے مطمئن کون ہوگا کہ یہ اس نے واقعی ڈالا ہے؟ تو ہوا میں یار بولتے بولتے بھول یار۔ یہ جامعہ کے جو طلبہ ہیں یہ اگر دیکھ رہے ہیں مجھے، جی آپ فیضان مدینہ میں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں، آپ بھی گھروں سے نکلیں، عطیات جمع کریں، کالز کریں، میسجز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو اسلامی بہنیں پچھلے سال بھی ہمارے پچھلی ٹیلی تھون میں بھی اپنا سونا بھی انہوں نے دیا تھا, آپ اس پہ یہ بھی دے سکتی ہیں. لیکن یاد رہے جو زکوٰۃ ہوگا وہ ہمیں الگ بتائیں گے, جو عطیات ہوں گے وہ آپ ہمیں الگ بتائیں گے تاکہ اس کو اسی حساب سے استعمال کیا جا سکے. اور صرف سونا دینے کی اجازت ہے؟ چاندی انگوٹیاں ڈال دیں, گھڑیاں اتار کے ڈال دیں, پینے ڈال دیں, تو یہ آزمائش ہو جائے گی. عبد الربی بھائی کال سنائیے آپ کے پاس, ہماری طرف سے آپ کو کال سناتے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی کال سنائیے. ہر جگہ ماشاءاللہ یہ پروانوں کا ہجوم دورا, اسکرین والوں کو دکھاؤ تو یہاں ماشاءاللہ کتنے کیفیت دکھائیے. اور وہ پیسے دینے کے لیے لگتا ہے کہ ہمارا ہماری کر رہے ہیں کہ ہمارے لے لیے جائے. پیسہ لینے کے لیے تو آپ نے ہجوم دیکھا ہوگا, پیسہ دینے کے لیے بھی ہجوم دیکھ لیجئے. فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ ان شاء اللہ. پاپا پنجاب میں بھی اس وقت جھولی چل رہی ہے الحمد للہ. اور آپ اصل میں اماؤنٹ بڑی ہے اماد بھائی, آج 63 کروڑ کرنے ان شاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ. کولمبو سے ہمارے عبد العزیز بھائی ہیں باپا, انہوں نے ڈبل 56,000 52,000 کی نیت پیش. ارے جب باپا کے پیسے آ گئے تو اب کون پیچھے رہے گا. سبحان اللہ بھائی ڈالے. ابھی تو باپا سے جامعۃ المدینہ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. آئی صاحب میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ باپا جو ہے نا, یہ میرا سوال انشاءاللہ کریں گے تھوڑا سا یہ جب ہو جائے, کہ باپا نے جامعہ بنانے کا خیال کیوں آیا اور کیسے بنایا, یہ تو باپا سے پوچھے نا. آج جامعہ جھولی میں پیسے ایسے ڈالتے ہیں جیسے کہ آدمی نہیں لنگر لوٹتا ہے, وہ یہ ڈال رہے ہیں. اللہ اللہ رہ نہ جائے. نہیں آج انشاءاللہ ہمارے ہر ہر مدنی چل کے ناظرین بھی حصہ ملائیں گے. باپا ایک بڑی دلچسپ کال ہے, ذرا کال چلائیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے, میں راول پنڈی میں بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی دعا سے میں نے 70,000 تک احتیاط کٹھی کر لی ہے. آپ دعا مزید فرما دیں کہ میں 1,00,000 تک احتیاط کٹھی کر پاؤں. پیارے باپا جان, آگے عید آ رہی ہے, آپ سے گزارش کر کے آپ مجھے عیدی میں اپنی گھڑی اور نگرانی شورا سے میری عرض ہے کہ وہ مجھے اپنی گھڑی دے دیں, اور حبیب بھائی سے میری عرض ہے کہ وہ مجھے اپنا امامہ دے دیں. پیارے پاپا جان, آخر میں دعا کی درخواست ہے, میرے ماموں کی اسکن کا پرابلم ہے, آپ دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا ساؤتھ کوریا سے کیا مانگا؟ آپ سے کنگھی مانگی پاپا. اچھا عیدی مانگی ہے, عیدی میں کنگھی مانگی ہے. ہاں کنگھی بابا. ساؤتھ کوریا سے ہمارے سلطان اتاری نے 2600 US ڈالر اور 800 US ڈالر تقریباً یہ 3400 US ڈالر کی نیت پیش کی ہے بابا. اچھا نابالغ جو ہیں چھوٹے بچے وہ اپنے اپنا ذاتی رقم نہیں دے سکتے, اگر ابو نے بولا ڈال دو تو ڈال سکتے ہیں, یا کسی اور نے کہا کہ میرے یہ پیسے ڈال دو تو وہ ڈال سکتا ہے, اپنے ذاتی نہیں ڈال سکتا. وعلیکم السلام. ہاں جی فضل خرید. باپا 70,000 میں انہوں نے بہت کچھ مانگ لیا ہے. ہاں نہیں ماشاء اللہ ٹریننگ اچھی ہے لگتا ہے, ٹریننگ ہے یا اپنا ذہن ہے ان کا. 70,000 کا انہوں نے احتیاط کیے, 1,00,000 کی خواہش ہے کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. مدنی چینل والے ساری دنیا سے تو مانگ رہے ہیں, یہ خود کہیں دیں گے؟ پاپا یہاں بھی جھولی چل رہی ہے, اتنے جمع ہے 300-400 کا ہمارا, میرا خیال ہمارا مدنی حملہ. پاپا یہ حملے کے اندر بھی جھولی چل رہی ہے, جو کال سن رہے ہیں ایسا دو کیا ہم بھی مطلب بولیں گے یار کوئی دی رقم. پاپا یہ مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی ہیں ان میں بھی جھولی چل رہی ہے. مرحبا ماشاءاللہ آج ہر دعوت اسلامی والا انشاءاللہ ہر دعوت اسلامی والی اللہ نے چاہا حصہ ملائے گا انشاءاللہ. باپا آپ دعا فرمائیں. آئی صاحب یہ کندھا بھی ہو رہا ہے, ہمیں ایک دو پیکج دکھا دیں جب تک, تاکہ یہ جھولی سب کمپلیٹ ہو جائے. جی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ابھی آپ نے کچھ دیکھے مناظر, مزید دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے بھائی لائیو ہی ہے مدنی چینل جامع المدینہ کی باہر. اللہ لائیو باہر بابا, یہ ہم یہاں سے لائیو باہر بھی دکھائیں گے ہم آپ کو. کیا بات ہے, کیا اسلم اسلم بھائی یہ زمزم نگر کے 2600 ریال پیش کیے بابا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 2600 ریال. جی بابا ماشاء اللہ اچھی رقم ہوئی. جی درہم نہیں آیا ابھی تک, درہم کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا. ہاں ابھی تک ریال آئے درہم ایک جگہ سے ایک بار آئے بابا, لیکن تھوڑی آئے انشاءاللہ. نہ درہم کا نام بھی آپ نے شاید نہیں لیا. درہم اس لسٹ میں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ لسٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. دینار والے بھی تو دعوت اسلامی میں. بالکل بابا دینار والے ہیں, یورو والے ہیں, یورو والے بھی نہیں آئے ابھی تک میدان میں. چلیں یہ ذرا پیکج دکھائیے بھائی, اور بنگلہ دیش کے غریبوں کے ٹاکے بھی لے لینا. ہاں پاپا بالکل دیں تو. یہاں ہمارے ایک بنگالی اسلام میں نے تو ہاتھوں ہاتھ جو ہمارے منچ پہ انہوں نے تو اپنی جیب سے روپیز دیے, ٹکا نہیں دیے. اچھا ٹکا دیے, چلے انہوں نے ٹکا. پاپا یہاں پاکستان میں ہم کو ٹکا مل گئے, اب بنگلہ دیش سے بھی آئیں گے انشاءاللہ. کچھ دکھاتے ہیں بندیشل کے ناظرین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیتے رہے بیٹھتے رہے. میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. الحمدللہ عز و جل سن 1995 میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حفظ القرآن میں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی. 1997 میں حفظ مکمل ہوا اور 1998 میں دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ عز و جل 2004 میں درس نظامی مکمل ہوا اور اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی, جس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی. اس کے بعد الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے شعبہ المدینۃ العلمیہ میں تحریری کام کے شعبہ اصلاحی کتب میں کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ عزوجل تنظیمی طور پر علاقائی سطح پر علاقائی مشاورت کے خادم کی ذمہ داری بھی ملی ہوئی ہے. اس کے بعد الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل میں مختلف ذمہ داریاں رہی, اور الحمدللہ عزوجل اس وقت مدنی چینل کے شعبہ ایم سی آر میں مفتش و شف انچارج کی حیثیت سے کام کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب. عبدالحبیب بھائی لکھ لیجئے ایک میسج آیا ہے, 26,000 روپے ہر ماہ 12 ماہ تک. سبحان اللہ, میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ 10 لاکھ روپیز کی انہوں نے نیت کی ہے, اپنا نام نہیں لکھا بتانے کا کہا, جانتا ہوں اسلامی بھائی کو, ان کے ایک دوست کی طرف سے 10 لاکھ روپے کی ایسا نیت آئی ہے. ماشاء اللہ, یہ مجھے بھی میسج میں یہ تھا کہ نام نہ لیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پہلا اس مہینے کی تو دے دیں کم از کم, جلدی جلدی آئیے چیک آ جائیں گے بابا ان شاء اللہ. مطلب وہ جن جو کر رہے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں بابا. آج روکڑا کالے یہ سن رہے ہیں, آج روکڑا کالے بابا جو دے رہے ہیں اور جو دینے کی نیت کر رہے ہیں ان کے لیے بابا کوئی دعا دے دیں کہ یہ بس جلدی دے بھی دیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے عطیات کو قبول فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے, اور بابا ایسا اخلاص نصیب ہو جائے کہ یہ جو صدقات کے جو فضائل ہیں یہ بھی ہمیں حاصل ہو جائیں, بری موت سے دفاع, بری موت کا دور ہونا, اور جو بھی مطلب اس کے جو برکتیں ہیں. رزق حلال ہو, جو دیا جائے وہ حلال ہو, حرام ہم کو نہیں چاہیے, حلال کا دینا ہے. 100% حلال ہو تو ہی آپ دیجئے, اور اجر و ثواب کی امید اللہ تعالی سے رکھیے, اور ثواب کی نیت سے دیں گے تو ثواب ملے گا, ورنہ آپ کے پیسے گئے, یہ سمجھنا. ثواب کی نیت ضروری ہے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, ثواب کے لیے دے رہا ہوں, یہ نیت لازم. تو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا, اور اگر دکھانے کے لیے ہوگا کہ میری واہ واہ ہوگی, میرا نام آئے گا مدنی چینل پر, تو وہ پھر ثواب کی امید نہ رکھی جائے بلکہ وہ ریا کی تباہ کاریاں برداشت نہیں ہوں گی. تو اللہ کے لیے رضا الہی کے لیے دیا جائے. اللہ, اور یہ دینا آپ کا احسان نہیں,

غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد اور فقہ حنفی کے ایک امام ہیں. اہل علم کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ہیں. ان سے عرض کی گئی آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یعنی عام لوگوں سے صحابہ سے یعنی انبیاء کرام کے بعد صحابہ اس میں مستثنا ہے علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا. ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے اگر بٹ جائے گا تو وہ صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ رہے گی. لہذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے. نہ جو علم دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو دنیاوی تفکرات سے اور معاشی فکروں سے فارغ رکھنا یہ مناسب ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہ علماء کی خدمت کرتے تھے، اہل علم کی خدمت کرتے تھے، طلباء علم دین کی خدمت وہ کرتے تھے تاکہ یہ حضرات فارغ رہیں، علم دین حاصل کریں اور اسلام کی خدمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے بچوں پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پر جامعۃ المدینہ کے لیے مدنی عطیات کا یہ سلسلہ جاری ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ ایک ترغیب ہے کہ آپ ایک طالب علم کا اس طرح مد اخراجات اٹھا سکتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں اپنا مالی تعاون ملا سکتے ہیں. لیکن ابھی جیسے ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا کہ اس طرح مطلب کہ علماء کی خدمت کرنے کے حوالے سے اور اتنا لحاظ کہ یہ کہ دنیاوی تفکرات اور معاشی فکروں میں گرفتار ہو گئے تو یہ پورے نظام کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے کیا جو بالخصوص ہمارے جو حاضرین ہیں فیضان مدینہ میں جتنے اسلام بھائی ہیں، ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا ہو سکتا ہے جذبہ بھی ہو، اللہ عز و جل کی محبت میں اعتکاف میں ہم بیٹھے بھی ہوں، جو کچھ ہمارے جذبات ہوں، لیکن یہاں پر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہمیں عالم بننے کے لیے بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے. سبحان اللہ، ہم عالم بھی بنے نا. ایسا داخلے بھی جاری ہیں؟ جی داخلے جاری ہیں الحمدللہ. جامعۃ المدینہ کے 10 شوال تک، 6 شوال تک داخلے جاری ہیں. ملک اور بیرون ملک جہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، ابھی تو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. ابھی ہم نے آپ کو دکھایا دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے، ابھی پھر آپ نے مدنی چینل کے حوالے سے دیکھا، اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں، علمی شعبہ جات بھی جب ہم آپ کو دکھائیں گے. اور پھر آج مدنی چینل پر کئی ایسے بیانات کرنے والے مبلغین، سلسلے کرنے والے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ناتخواں اسلامی بھائی وہ بھی جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہیں. آپ بھی اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں یا داخلہ اپنے بچوں کا کروانا چاہتے ہیں، ملک اور بیرون ملک داخلے کھلے ہوئے ہیں. جامعۃ المدینہ کی مجلس سے رابطہ کیجئے، اپنے قریبی جامعہ میں چلے جائیے اور جا کر داخلے کروائیں. ہمارے منچ پر بھی ایک ایسے اسلام بھائی ہیں کہ جب یہ نہیں ہوتے تو باپا ان کو تلاشتے رہتے ہیں. آئے صاحب، یہ جو اسلام بھائی منچ پر موجود ہیں نا، جو ہمارے مدنی، ان کی مدنی منی کا سوال بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس. اچھا جی، ایسا ان اسلامی بھائی کا ہمارے پاس ایک پیکج بھی تیار ہے، اگر ان کو دکھانا ہے تو پہلے ہم وہ پیکج. آپ کی ہاتھ میں چاہیں تو ان کی ریکارڈ دکھا دیے یا ہم ان کو لائیو، پہلے ہم ان کو ریکارڈ دکھائیں گے پھر ان سے لائیو کچھ پوچھیں گے ان شاء اللہ. چلے ویسے پہلے بھائی ذرا دکھائیں بھائی، احسان بھائی کا ہمارے پیکج دکھائیں ان شاء اللہ. مدنی چینل کے سلسلے فیضان حدیث میں حاضر ہیں. علم دین اور طلباء علم دین اور علماء کے کچھ فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں سنیں گے. مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے اندر سمجھداری عطا فرما دیتا ہے. فرشتے نوری جسم والی مخلوق ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نور سے, روشنی سے, خالص روشنی سے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور, یعنی ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. مدنی چینل کے سلسلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کے اندر مبعوث ہوئے وہ سختی کا زمانہ تھا, لوگوں کے اندر تشدد پایا جاتا تھا, غصہ کرنا, ظلم کرنا, بدلہ لینا, نرمی نہ کرنا, یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نرمی کیا کرتے تھے. قربانی جو شریعت کے مطابق ہے مخصوص وقت میں, یعنی جو عید الاضحیٰ کے تین دن ہیں ان میں مخصوص جانور جیسے اونٹ ہے, بیل ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, بھیڑ ہے, یہ ان کو ذبح کرنے کا جو کام کیا جاتا ہے, ذبح کرنا, یہ قربانی کہلاتا ہے. اور دوسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ فعل, یعنی جو کام ہم نے کیا مخصوص دن کے اندر مخصوص جانور کو ذبح کیا, یہ قربانی کہلاتا ہے. اور شریعت کی روشنی کے اندر ایک دوسری تعریف بھی اس کی یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی جانور کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے. کئی سلسلوں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, باپا کے ساتھ مذاکرے میں دیکھتے ہیں. حافظ صاحب آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ باپا رشاد صاحب کہاں سے پڑھے ہیں آپ بتائیے, یہ کہاں سے اتنا سیکھ لیا؟ سیکھا تو برال جو کچھ سیکھا ہے وہ باپا کے فیض سے سیکھا ہے. یعنی کسی مدرسے میں آپ حافظ بھی ہیں؟ جی مدرسہ کہاں کون سا تھا؟ جی مدرسہ مدرسہ ہو یا مدرسے کی ترغیب ہو, مدرسے میں داخلہ لینا ہو, تو یہ سارا کا سارا میرے لیے سنت کا دعوت اسلامی ہی کا فیضان ہے. الحمد للہ تعالیٰ میرے والد گرامی جو ہیں وہ 1985 یا 1986 کے اندر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئے تھے. تو اسی وقت میری عمر تقریباً 5 سے 6 سال تھی, تو وہی ابو کے ساتھ آنا جانا, اس وقت کتھئی کلر کا امامہ ہوا کرتا تھا تو وہ بھی میں پہنا کرتا تھا, تو اجتماع میں آنا جانا رہتا تھا, سلسلہ ہوتا تھا. باپا سے ملاقات کے لیے بھی باب المدینہ حاضری ہوتی تھی الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی سے الحمدللہ حفظ کرنے کا یہ ذہن ملا, شوق ہوا. الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد سے ہی رحمانی قاعدہ اس وقت پڑھایا جاتا تھا, اس سے ابتدا کی تھی, یعنی پہلا ہی کھلا تھا اس میں الحمدللہ ابتدا میں ہی داخلہ لیا, اور تقریباً 2 سال کے عرصے کے اندر قاعدے سے لے کر حفظ قرآن کا سلسلہ یہ جاری رہا الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ ہی سے قاعدہ پڑھا, ناظرہ پڑھا اور حفظ کیا تھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں تقریباً 1996 سے 1998 تک یہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی, اور اسی دوران جو ہے وہ میں درس نظامی بھی کرتا رہا. پھر اس کے بعد الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ بنا دیا, سبب بنا دیے, تو دعوت اسلامی کے جامعہ میں یعنی باب المدینہ میں الحمدللہ حاضری ہوئی, اور یہاں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا, اور الحمدللہ عز و جل یہاں سے 2005 میں فراغت حاصل ہوئی الحمدللہ عز و جل درس نظامی مکمل کر کے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ دے کر الحمدللہ دارالافتاء میں داخلہ ہوا, اور اب الحمدللہ عز و جل تقریباً 2005 سے 2014 تک دارالافتاء اہل سنت میں جو ہے وہ فتاوی نویسی, فتویٰ لکھنے, جوابات دینے کا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ, جوابات دینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں دور حدیث میں بخاری شریف پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. اور اس کے علاوہ المدینۃ العلمیہ کی جو کتب ہیں اس کی تفتیش چیکنگ کا بھی سلسلہ الحمدللہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی سعادت یہ حاصل ہوتی ہے کہ امیر السنت کے قدموں میں حاضری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو یہ ساری کی ساری سعادتیں برکتیں جو مل رہی ہیں اور اللہ کرے ملتی رہیں اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی مجھے اور میرے اہل خانہ کو, میرے والدین کو, سارے خاندان کو حاصل ہو, اور امیر السنت کے صدقے میں ہم سب کی اللہ بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, بلا حساب و کتاب میرے پورے قبیلے کو, خاندان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, ساری امت کی مغفرت فرمائے. تو یہ سارے جو فیضان ہیں, ساری برکتیں الحمدللہ عز و جل, یہ امیر السنت کی, دعوت اسلامی کی, جامعۃ المدینہ کی برکتیں ہیں. ورنہ من آنم کے من دانم, میں جو ہوں میں جانتا ہوں, جو تھا یعنی اب جو ظاہری بہتری ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. حافظ صاحب اتنے سارے کورسز کیے, کتنی فیس پے کی آپ نے ابھی تک؟ تو دعوت اسلامی میں تو مجھے یاد نہیں کسی کی فیس دینی پڑی ہو, ماشاءاللہ. یہ کہ جامعہ میں برال رہتے تھے تو جامعہ ہی کا کھانے کا سلسلہ ہوتا تھا, جامعہ میں ہی سونا ہوتا تھا, بلکہ الحمدللہ یہ سوجل یہ یعنی سلسلہ رہا کہ تمام درجات جتنے بھی پڑے سب کے اندر الحمدللہ میری پہلی پوزیشن ہی رہی ہے الحمدللہ. تو جو پوزیشن حاصل کرتا تھا تو اس کو اسکالرشپ بھی ملتی تھی, تو وہ بجائے دینے کے ملا کرتے تھے الحمدللہ. میں کچھ سوال کروں امیر علیہ سنت سے. ابا جیسے ابھی ان سے ایک سوال ہوا کہ اب دیا نہیں ہے لیا ہی ہے, کیا وجہ ہے کہ ملتا ہی ہے یہاں پر پھر بھی اس طرح رجحان کم, اور جہاں دینا پڑتا ہے جہاں گولیاں چلتی ہیں بعض اوقات, اور جہاں پر جب امتحان ہوتے تو پولیس اور رینجرز کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم مطلب ہمارے دارالعلوم اور جیسے ہمارے سنی دارالعلوم ہیں ان میں کوئی امتحانات ہو رہے ہو, وہاں کوئی رینجرز وغیرہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوں, پتہ بھی نہیں تھا کب امتحان ہو کب امتحان ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن اتنی سعادتیں حدیثوں میں اتنی ان کی برکتیں لکھی گئی ہیں, علماء علم حاصل کرنے کی, طلباء علم دین کی, علماء کی, اور قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا بات ہے بابا اس طرح رجحان کم اور اس طرح رجحان زیادہ؟ مسلمانوں میں بے عملی, علم دین سے وہ دور ہو گئے, بے عملی گھر کر گئی, دنیا کو بہت بڑی چیز یہ سمجھنے لگے, اس لیے اب وہ وحی کی برکات سے محرومی ہے. حدیث شریف میں نا مضمون, دنیا کو بہت کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی طرف سے توجہ ہٹ گئی, دنیا کو آخرت پر عملاً ترجیح دی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے بس یہ کہ دنیا بھی علوم حاصل کرنے کے لیے خرچے بھی کرتے ہیں اور اس بہت زیادہ صعوبتیں بھی اٹھاتے ہیں, ملک و ملک سفر بھی کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے برسوں دور بھی رہتے ہیں اور دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں, اور اس کا حاصل آخرت میں کیا؟ بعض اوقات تو دنیا بھی نہیں بنتی, بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سند ہاتھ میں پہنے آنے سے پہلے بندہ مارا جاتا ہے, اور ماں باپ کو بھی یہ خواب ہوتے ہیں کہ بیٹا یوں یوں کرے گا تو ہم کو کما کے کھلائے گا, لیکن چونکہ اس کی دینی تربیت تو ہوئی نہیں ہوتی ہے, اس کو آخرت کی سوچ تو ملی نہیں ہوتی ہے. صحیح معنوں میں ماں باپ کے حقوق بھی ان کو نہیں پتا ہوتے, کہ یہ تو علم دین حاصل کرنے سے پتا چلتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اولاد جو صرف دنیا پڑی ہوتی ہے یہ اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد چھوڑ دیتی ہے, بڑھاپے میں سہارا بننے کے بجائے ماں باپ کو, اب تو دنیا میں یہ اولڈ ہاؤس کلچر شروع ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ آتے ہیں. تو اگر اپنی دنیا کی بھی حفاظت چاہتے ہیں, تحفظ چاہتے ہیں, تو علم دین اور آخرت کا تحفظ بھی علم دین, دونوں جہانوں کی بلائیاں جو چاہتا ہے وہ علم دین کی طرف آ جائے. اس سے دنیا ہاتھ سے جاتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی, وہ دنیا ہاتھ سے نہیں جاتی, جس دنیا میں ہم جی رہے وہ تو دنیا رہتی ہے, اگر دنیا ہاتھ سے چلی جاتی ہوتی تو علماء کے پاس نہ گھر ہوتا, نہ بال بچے ہوتے ان کے, نہ یہ صحت مند ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا یہ ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں علماء, اتنے یہ دنیاوی پڑھے لکھے مطمئن نہیں ہوتے. اس کی مطلب موٹی مثال میں دیا کرتا ہوں، برسوں کا دیا ہوا چیلنج ہے جس کو ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا. بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ آپ کو ان کی خودکشی کرنے والوں کی لسٹ میں ان کے نام ملیں گے. صرف ایک عالم دین کا نام مجھے کوئی دے دے کہ جس نے خودکشی کی ہو. اب تک کوئی نہیں لایا، برسوں سے میرا چیلنج قبول نہیں کیا. یہ بولتے ہم نے ترقی کی، یہ تو ترقی کی نا کہ وہ ننگی تار پکڑ لی، یہی تو ترقی کی نا کود کے چلتی ٹرین کے آگے سو گئے، یہی تو ترقی کی کہ سمندر کی لہروں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، بجلی کی ننگی تار پکڑ لی، یہی ترقی کی. اور کیا الحمدللہ ایک بھی عالم دین آپ نہیں لا سکتے. ہو علم کا عالم دین، داڑھی والا نہیں، علم دین سے وہ مزین ہو، عالم دین ہو اور اس نے خودکشی کی ہو، انشاءاللہ کبھی نہیں لا سکتے. تو یہ اتنی موٹی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھ میں آنے والی، کہ جو مطلب عقلی طور پر جس میں تھوڑی بہت عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ پرسکون ہے یا عالم دین پرسکون ہے. خودکشی وہی کرتا ہے کہ جو پرسکون نہیں ہوتا. خودکشی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے، لیکن اس کی حرمت اور اس کی تباہ کاریاں بھی تو علم دین سمجھاتا ہے نا، دنیا داری تو نہیں سمجھاتی. تو ہم چونکہ دنیا داری میں پڑ گئے، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں آئیں جس کی انتہا نہیں. اور آج ہم بالکل، یعنی کہ ہم کل تک حاکم تھے، ہم محکوم رہ گئے. یہ تو آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یہ تو ابھی تک تو آپ کو جواب ملا ہی نہیں ہے کہ کسی عالم دین نے خودکشی والا یہ آپ کا چیلنج ابھی تک موجود ہے. لیکن اب یہ ارشاد فرمائی کہ ایک عام شخص جب عالم بن جاتا ہے تو اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اس کے لیے کیا اس میں فوائد ہیں، اور اس سے اس معاشرے میں کیا اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک عام اسلامی بھائی ہے کہ چلو اس کو ہم کہتے ہیں عالم بن جاؤ، تو کیا عالم اگر معاشرے سے مائنس کر دیا جائے نا تو دنیا میں صرف حیوان رہ جائیں گے، انسان نہیں رہیں گے. مسلمان جو ہیں وہ عالم سے کبھی بھی مطلب ہے کہ فارغ ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوگا تو عالم ہی کی تو ضرورت پڑے گی نا. اذان دینے والا کوئی بھی ہوگا جس کا علم دین کا شغف ہوگا، کسی طرح بھی وہ دینی ماحول سے وابستہ ہوگا. کسی ایڈوکیٹ کو اذان دینے کے لیے نہیں لائیں گے آپ، کسی کورٹ کے جج کو آپ پکڑ کے نہیں لائیں گے کہ دے اذان، وہ بےچارا کیا جانے اذان کیا ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، کسی وزیر کو پکڑ کے نہیں لائیں گے کہ چل دے اذان، وہ کیا پتا اذان کیسے دی جاتی ہے. دے گا وہی جو علم دین رکھتا ہوگا، جس کو ہم عام عرف عام میں کہتے مولانا، تو اذان تو مولانا دے گا. تو یہ ضرورت پڑی پیدا ہوتے ہی. پھر مطلب یہ کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کسی مرض میں، اب پھر مولانا یاد آیا کہ آپ دعا فرما دیجیے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. پھر دنیا سے تشریف لے گئے جنازہ، تو وزیر آ کے نہیں پڑھائے گا، ایم اے نہیں، ایم پی اے نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم بھی جنازہ نہیں پڑھائے گا. وزیر اعظم کا جنازہ بھی مولانا پڑھائے گا، عالم پڑھائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح مطلب عالم کے محتاجی. پھر قبر میں آپ تشریف لے گئے اندر، تو اس کی جو بھی ترکیب ہے، کس طرح اتارنا ہے، کس طرح سے لانا ہے، اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے، تو یہ کوئی وزیر ہوں یا ایم پی اور ایم این اے کا میٹر تھوڑی ہے، یا سرمایہ داروں کا میٹر تھوڑی ہے، ان کو کیا پتا یہ کیا پڑھا جاتا ہے، یہ تو عالم کو پتا ہوتا ہے. یا جو علم دین کا شغف رکھتا ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہی ہو لیکن علم دین کا شغف رکھتا ہو، یا چاہے وزیر ہو علم دین کا شغف رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو علم دین سے، وہ منسلک ہو تو وہ اس کو آئے گا پڑھنا، ورنہ تو نہیں پتا کہ قبر میں کیا پڑھنا ہے. پھر بند کرتے وقت مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے، کس طرح مٹی ڈالنی ہے، کتنی مٹی ڈالنی ہے، یہ سب تو علم دین ہی کے مطلب مرہون منت ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا اس کو یہ آئے گا، یہ سب آئے گا. پھر تدفین، پھر اسال ثواب کے مراحل، تو وہ بھی مولانا اسال ثواب کریں گے. میں نے دیکھے مطلب بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا پڑھنا ہے. بعض اوقات وہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو یہ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سائڈ پہ کھڑے رہ جائیں گے یا وہ لائن میں لگ جائیں گے شرم کے مارے، تو یوں کنیکشن تو دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، تو یوں کرتے ہیں تو یوں کر لیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھ لیں گے. اس طرح مطلب کہ ایسی بدنصیبی ہے اس امت کی کہ اپنے بیٹے کو ہائی کوالیفائی انہوں نے کیا, بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم دلائی, آپ مریں گے آپ کے جنازے کی یہ نماز پڑھ سکے یا آپ اس کو نہ سکھا سکے, یا آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا. حالانکہ بیٹے کا بہت حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھائے, لیکن وہ نہیں پڑھا سکتا, وہ نہیں پڑھا سکتا, لہذا مسجد کے امام صاحب پڑھائیں گے, وہی علم دین والا معاملہ. تو یہ کیسی بدنصیبی ہماری کہ ہم کو نہ نماز جنازہ آتی ہے, نہ وضو کے فرائض, نہ نماز کے فرائض, نہ غسل کے فرائض, نہ وضو کرنا آتا ہے, نہ غسل اتارنا آتا ہے, نہ میت کو نہلانا آتا ہے, نہ کفن پہنانا آتا ہے, کچھ بھی تو نہیں آتا. تو علم دین اگر ہوگا تو یہ سب کچھ آئے گا, علم دین سے اگر دوری ہوئی تو بالکل بالکل سمجھو کہ مثل حیوان بن کر رہ جائیں گے. اس لیے علماء اور طلباء علم دین یہ معاشرے سے وہ منفی نہیں کیا جا سکتے, مائنس نہیں کیے جا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عبد الحبیب بھائی کیا پوزیشن ہے؟ بھائی صاحب ماشاءاللہ نیتیں آ رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ یو کے کے اسلامی بھائی جو ہمارا کالنگ سینٹر ہے وہ بھی لائیو ہیں وہاں سے, یافور بھائی بھی, اگر ان سے بھی کچھ بات چیت کر لیں. مجھے پتا چلا یافور بھائی ماشاءاللہ سن رہے ہیں. اب اس وقت ہم یو کے میں جو ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں, جی یو کے کے اسلام بھائی کچھ بتائے, کالز آ رہی ہیں آپ کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا کیفیت ہے؟ تھوڑا ڈیلے ہے میرا خیال. جی آج الحمد للہ کالز آ رہی ہے یو کے سے, یو ایس اے. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے کافی. باپا یہ روزے کے عالم میں بھی روزہ ہے, اور یو کے میں آلموسٹ جو ہے وہ 21 گھنٹے کا آج کل روزہ چل رہا ہے, اور وہاں اس وقت افطار ان کا نہیں ہوا ہے, پھر بھی یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی اس میں کئی ایسے ہیں جو سفر کر کے اس کالنگ سینٹر تک پہنچے ہیں اور یہ کال سن رہے ہیں. یافور بھائی ارجنٹ ٹیلی تھون کے لیے یو کے پہنچ چکے ہیں, پاپا ان سب کو بھی دعا سے نواز دیں. پاپا مجھے اطلاع ملی ہے کہ یو کے میں جو سب سے پہلی کال ریسیو ہوئی ہے جب شروع ہوا تھا ہمارا ٹیلی تھون, تو پہلی کال پر 7092 پاؤنڈ تقریباً پاکستانی 12 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے پہلی کال پر ایک اسلامی بھائی نے نیت کروائی ہے ماشاء اللہ. اور بابا الحمدللہ ابھی مدینہ شریف میں ایک اسلامی بھائی سے کچھ میسج پر رابطہ رہا آپ ٹیلی تھون کے درمیان ہی, تو انہوں نے 3 اسلامی بھائیوں کے 8 سالہ جو کورس ہے اس کی وہاں سے نیت کر لی ہے. عبد القادر ان کا نام ہے, آپ سے دعا کے لیے بابا درخواست کی ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں غلام حیدر مدنی, 12,000 روپے اپنی تنخواہ سے جامعۃ المدینہ میں جمع کرا دیں گے. آپ نے درہم کا بھی بتایا باپا, تو الحمدللہ 1,000 درہم کے لیے بھی نیت آ چکی ہے. اور اسی طرح حاجی بابو ہیں مدینہ منورہ میں اس وقت, 3,26,000 روپے مدینہ پاک میں. بابا ماشاءاللہ کئی زائرین پہنچے ہیں, تو وہاں ہمارے اسلام ان زائرین میں کوشش کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں سے نیتیں بہت ساری آ رہی ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ ذہن میں رکھے آج نقد کل ادھار. جی باپا ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ, امید ہے کہ عطیات بھی بہت سارے اکاؤنٹس میں آ چکے ہیں. کچھ کال سنائیے بھائی. جو آ گیا اپنے بعد وہ آ گیا انشاءاللہ, ابھی معلق ہے. ایک اسلامی بھائی نے وہ دینار والا بھی بھیج دیا ہے. سبحان اللہ مرحبا. یعنی 26,000 روپے پاکستانی اور 325 دینار یہ ہر ماہ. سبحان اللہ. پاپا ابھی حسان بھائی کا پیکج دیکھا امریکہ سے, ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ حسان بھائی کی باتیں سن کے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے بچے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے حوالے کر دوں, اور سارا خرچہ ہم امریکہ والے مل کے جامعۃ المدینہ کا اٹھا لیں. ماشاء اللہ, یہ بس نعرہ لگاؤ, چندہ بھی دیں گے بندہ بھی دیں گے. ماشاء اللہ امریکہ والے بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور ماشاء اللہ حسان بھائی کی ابھی تو بہت سارے اسلامی بھائی کو بتانا ہے ہم نے. آئی صاحب مفتی فضیل صاحب بھی غالباً بیٹھے ہیں باپا کے ساتھ, جامعت المدینہ کے ماشاء اللہ استاد بھی ہیں, تخصص الفقہ کو بھی پڑھاتے ہیں, دار الافتاء میں فتاوا بھی دیتے ہیں. یقیناً ان کی جو تعلیم ہے وہ کسی اور جامعہ میں ہوئی, لیکن اس کے بعد ماشاء اللہ ہم جو ہے نا عبد الحبیب بھائی, ہم میں عرض کروں گا مفتی فضیل صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ جامعۃ المدینہ اس میں پڑھنے سے اس وقت کتنے زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اور خود پڑھنے والے کو کتنے فائدے, اور اس سے ہم یہ بتائیں. اس سے پہلے ہم ان کا کچھ پیکج نہ دکھا دیں ان کا. ہاں چلے دیکھا ہم نے سب کا تیار کیا ہے چلے قریب قریب آ جائیے چلے بھائی جلدی سے ذرا مفتی گلدستہ پیکج کب سے بن گیا مدری نہیں ہے الگ چیز نہیں ہے ایک ہی تو ہمارے اس میں ٹیلی فون ہو گئی ہے نا مدنی احتیاط مہم اور مدنی گلدستہ انشاءاللہ باپا کی بولی بول بھائی باپا کی بولی بول مدنی بولی بول بھائی جلدی سے مدنی گلدستہ چلا دے بھائی تصوف جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن و حدیث کی سچی اور صحیح تعبیر کا نام اور حقیقت میں اس کا تعلق خالی علم سے نہیں ہے بلکہ احکام شرع پر عمل کرانا سکھانا اور گویا شریعت کی مکمل پاسداری پھر ایک ہے ظاہری اعمال نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حدیث کی معلومات ہو گئی فرضیت کا علم ہو گیا اور اس کی شرائط کا تحقق ہو گیا کسی نے کہا پر نماز فرض ہے آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں ایمان والے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے نماز پڑھنے والے نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ دینے والے اور چوتھی بات ارشاد فرمائی ولم یخشا الا اللہ کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ بابا ایک میسج بڑا پیارا ہے میں سنا دوں ایک اسلامی بہن نے ہمیں میسج کیا ہوگا کہ میرے والد صاحب ہر مہینے 1,00,000 سے زیادہ دیتے ہیں ذاتی طور پر دعوت اسلامی کو اور مجھے اپنے والد صاحب سے 10,000 روپے پاکٹ منی ملتی ہے آج سے سچی پکی نیت کرتی ہوں کہ ساری پاکٹ منی 27 مہینے تک دعوت اسلامی کو دوں گی ساتھ ہی ساتھ ہم تین اسلامی بہنیں ہیں تینوں بہنیں ہیں تینوں نے جامعہ میں پڑھنے کی نیت کر لی ہے آج کا سلسلہ دیکھ کے جامعہ ہمارے شہر میں نہیں ہے مگر ہم صاحبال جا کر جامعہ میں اسلامی بہنیں قریب کوئی شہر میں وہاں جا کے تینوں بہنیں جا کر علم دین حاصل کریں گی ماشاء پاپا اب اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کتنے جامعات کی حاجت ہے اب کئی شہر ہیں جہاں جامعہ ہی نہیں ہے وہاں بھی بنانے ہم نے انشاءاللہ ساتھ ساتھ اگر یہ پیغام آتے رہے نا عبد الحبیب بھائی کہ آج سے میں اپنے بیٹی خود اسلامی بھائی دیتے رہے یہاں فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی بھی ذہن بنائے کہ کون کون آج سے نیت کرتا ہے کہ میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم با عمل بنتے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی بن کر ساری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومے مچاؤں گا اور اس نعرے کو عام کروں گا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور پھر اس کو بھی عام کرنا ہے قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے سود کے خلاف جنگ گانے بازوں کے خلاف جنگ محبتوں کے چل کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داڑھی سجی رہے گی سر پر زلفے سجی رہے گی اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری شیطان کے خلاف جنگ جاری فیضان حلف فیضان مدینہ جاری رہے گا مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار تو عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو یہاں پر آپ نے جس طرح ابھی ترغیب ارشاد فرمائی تھی جامعہ میں داخلہ لینے کی تو بعض اس میں اسلام بھائی جو بالکل نوجوان ہیں تو وہ کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جبکہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 سال پہلے ایک تربیتی اجتماع میں آپ نے ترغیب دلائی تھی جس میں ہمارے بزرگ بھی موجود تھے اور ان دنوں فیضان مدینہ میں 26 ماہ کا کورس شروع ہوا تھا درس نظامی کا تو الحمدللہ آپ کی ترغیب سن کر چند بوڑھے اسلامی بھائی نے داخلہ لیا تھا اور آج وہ جامعہ کے بڑے درجوں میں بھی شامل ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یوں جامعۃ المدینہ میں کس عمر کے اسلامی بھائی داخلہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ عالم بننے کی جب آپ نے نیت کرائی تو بہت سو نے ہاتھ اٹھائے، لیکن جب وہ داخلہ لینے کی بات آئی تو یہی ہوتا ہے کہ میرا تو کام ہے، میں تو اس طرح سے مصروف ہوں. تو یہ کس طرح حل ہوگا اس مسئلے کو؟ چلیں، ساجد باپو موجود ہے، باپو بتائیے کون سی جو ہے عمر میں داخلہ لے سکتے ہیں، کب تک لے سکتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں داخلے کی جو عمر ہے وہ کم از کم 12 سال ہے، یعنی کم از کم 12 سال عمر ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ کتنی بھی ہو. اگر 50 سال بھی آپ کی عمر ہے تو انشاءاللہ عزوجل جامعہ میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ ویسے جب مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے آئے کہ 10 شوال تک داخلے جاری ہیں، 6 شوال کو جامعہ ضرور کھل جائیں گے لیکن 10 شوال تک انشاءاللہ ہم داخلہ لے سکتے ہیں. تو یہ بھی باپا کوشش کرنی چاہیے، ابھی احتیاط کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اگر داخلوں کے لیے بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں، باپا یہ بھی ثواب ملے گا کسی کو داخلہ کرا دیں تو. یقیناً نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح، اور 50 سال کی قید انہوں نے لگا دی. ہاں باپو، کچھ اٹھا لو نا ہر قید، قید باپا اوپر والے 12 سال سے اوپر جتنا بھی ہو، 50 سال 112 بھی چلے گا. باپا میں نے عرض کیا ہے کہ کم از کم 12 سال عمر ہے، اس سے زیادہ کتنی بھی ہو. اچھا مثال دی 50 سال کی، 112 بھی چلے گا باپا. جی ہاں، یعنی کہ کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا عمر کا. جی ہائے ہائے. شیخ سعدی نے 40 سال کی عمر کے بعد شروع کیا تھا پڑھنا. اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ، اللہ اللہ اللہ. باپا ایک اسلامی بہن کی طرف سے میسج آئے 4 لاکھ روپے، 1,26,000 روپے مدینہ شریف سے ایک اور اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے. ایک بڑا زبردست باپا فارمولا ایک اسلامی بھائی نے دیا ہے، اگر آپ تھوڑی سی ترغیب دلا دیں، کیونکہ آج ہم نے 63 کروڑ روپے کرنے ہیں. آئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ 3775 سمجھنے چلیں، 3800 اسلامی بھائی اگر یو کے سے 1,000 پاؤنڈ دے دیں تو 63 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے. تو سارا حصہ یو کے والے کو کیوں دیں گے ہم؟ اچھا سر، 63 کروڑ یہی کریں تو باپا دوسرے شعبے بھی ہیں نا، باقیوں کو پھر اس پہ لے لیں گے. ایسا اتنے نہیں، اتنے نہیں، یو کے کے اتنے نہیں. اچھا باپا انہوں نے جمع کیا، شامل کر لو یار، حاضرین نے ناظرین نے، تو 3,000 افراد دے دیں یو کے والوں کو. ہاں مطلب کچھ کم ہی کر دیں گے 63 سے. ٹھیک ہے باپا، آپ فرما دیں 1,000 پاؤنڈ دینا شروع کر دیں، مسئلہ حل ہو جانا ہمارا. ہم بغیر یہ کہ ان کے لیے 1,000 روپے باپا، ہاں 1,000 پاؤنڈ یہ دینا شروع کر دیں، جب 63 پورے اپنے کو نہیں کرنے ان سے یو کے سے. اچھا ٹھیک ہے، کم ہو تو منع کر دیں گے، جب ضرورت ہوگی تو پہلے دینا تو شروع کریں. ابھی دینا تو شروع کریں نا بابا. بالکل انشاءاللہ. مفتی فضیل صاحب سے ایسا کچھ بات کر رہے تھے. جی فضیل صاحب کچھ فرما رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 93 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تھا، امیر اہل سنت کے صدقے میں مدنی ماحول ملا، اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد امیر اہل سنت کا دامن اور امیر اہل سنت کی سے بیعت کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر وہ 95 میں درس نظامی کا آغاز ہوا تھا. وہ آغاز بھی یوں ہوا کہ دارالعلوم امجدیہ میں میں پڑھتا تھا، یعنی ابتدان تو کلاس دوسری تھی، اس کے بعد دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ ہوا، وہیں میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور پھر باپا کی شفقت سے جو ہے وہ اپنے دارالفتہ کی ترکیب میں اور اپنی جامعہ کے میں قریب آیا. تو جامعہ المدینہ جو ہے وہ بہت مفید ترین علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، ضرور زیادہ سے زیادہ اس میں داخلے بھی ہونے چاہیے، اس میں پڑھنے والوں کی مدد اور خدمت بھی ہونی چاہیے. دین کے کاموں میں جتنی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے گا انشاءاللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. مدنی مذاکرے میں میرے آنے کا بہت بڑا سبب استاد صاحب ہیں، فضیل صاحب، مفتی فضیل صاحب. یعنی جو پابند کیا تو وہ اصل میں پہلے کبھی آنا جانا تو ہو جاتا تھا، لیکن تقریباً 4 سے 5 سال پہلے ربیع النور کے مدنی مذاکرے جب ایک ساتھ سلسلہ شروع ہوا سارا، تو اس میں آپ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ دارالفتہ کے کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہونے چاہیے مفتی صاحب کے پاس، تو اس پر بھی مفتی صاحب نے ہمیں سب کو ترغیب دلائی، اور ہم دو اسلامی بھائیوں کو، مجھے اور ایک اور اسلامی بھائی کو، اس بات کا پابند کیا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک روزانہ ہونا چاہیے اور بقایا اسلامی بھائی ایک ایک کر کے آتے جاتے رہیں. تو پہلے دن خود استاد صاحب تشریف لے کر آئے ساتھ، تو پھر میرا ذہن بنا، میں نے کہا کہ میں صاحب نے بلایا، پیر صاحب نے بلایا، تو میں کوشش کروں گا روز آؤں. تو اس پر حوصلہ افزائی کی، اور وقتاً فوقتاً اس حوالے سے ہدایت بھی دیتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی ترغیب پر جو ہے وہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جاری ہے الحمدللہ. اجی امین آپ کے یہاں سے کچھ سوالات. جی عبد الحبیب آپ بھی تیاری رکھیے اپنے کالس. ہمارے پاس بہت تیاری ہے ایسا, ہمارے یہاں سے سوال بھی ہے اور آج ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان. ہاں آج تو کھلاڑی بھی آئے اسلامی بھائی نے الحمدللہ یہاں کچھ کھلاڑی بھی جمع کیے. ساحل بھائی کچھ عرض کریں گے. آج تو کھلاڑی بھی ہمارے ساتھ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت مجلس اسراء بلائے کھلاڑیان کے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. ہمارے ساتھ مختلف شعبوں کے بھی اسلامی بھائی ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے بھی اسلامی بھائی ہیں اور ٹیسٹ کرکٹر محمد عامر بھی ہیں ہمارے ساتھ. نسیم راجپوت یہ ٹی وی اینکر ہیں, یہ بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ سیف بھائی ہیں, سلیم مغل اتاری ہیں. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کر کے انہوں نے داڑھی شریف رکھنے کی سعادت حاصل کی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل سعید اجمل بھائی کے تینوں بھائی اس وقت مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ شام کی فلائٹ سے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور سعید اجمل بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ 1,26,000 روپے دینے کی نیت کی ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل باپا کی نظر کرم سے ہمارے اسلامی بھائی اچھے اچھی نیتیں بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس شعبے میں بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک سوال یہاں سے ہماری تربیت گار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام یاسر اتاری ہے, میرا تعلق سردار آباد فیصل آباد سے ہے. بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. بابا جان میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈپریشن تو مایوسی تو مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت سے تو مایوس بالکل بھی نہ ہو. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مایوسی زارے کا مضر ہوتی ہے مایوسی, تو مایوسی نہ ہو. اب ڈپریشن کے اسباب اور علاج اب یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں. ٹینشن ہوتا ہے اور بس وہ آدمی بوجھا بوجھا سا رہتا ہے. ویسے وضو اس میں فائدہ کرتا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ڈپریشن کی کیفیت ہو وضو کر لے تو انشاءاللہ یعنی کہ کچھ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے. اور اس میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھے بندہ, اور جس چیز سے ڈپریشن ہو رہا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں. اچھا یہ ایک ہے نفسیاتی ٹائپ کا مرض, اگر ذہن پہ لے لیا نا کہ مجھے ڈپریشن ہے بھائی میں بس یار میں ڈپریشن کا مریض ہوں, یہ ایسا بولتا رہے گا تو یہ واقعی ایسا مریض بن جائے گا کہ شاید ڈاکٹر صرف اپنی فیس لے سکے گا, علاج نہ کر سکے آپ کا. تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو مصروف رکھیں, مدنی کاموں میں مصروف رکھیں اور اللہ تعالی کی یاد سے دل بہلائیں اور یا سلام ہو پڑھتے رہیں, درود و سلام پڑھتے رہیں اور مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں تو انشاءاللہ ڈپریشن آپ کا چلا جائے گا. باقی یہ دوائیں اور گولیاں کھائیں گے نا تو اس سے بات بنے گی نہیں. اب ڈپریشن میں نیند بھی آدمی کی اڑے گی, اب نیند اڑے گی تو یہ نیند کی گولی کھائے گا, تو نیند کی گولی کھانے میں پہلے تو نیند آئے گی لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے نیند کی دوائیں. نتیجہ تن یہ کہ پھر بندہ بہت تکلیف میں آ جاتا ہے. تو نیند کی بھی مطلب گولیاں نہ کھائی جائیں, بہت کم استعمال کیا جائے نیند کی دواؤں کا. اور وہی میں نے عرض کیا تھا کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ مجید عبد الربی بھائی کچھ کال بھائی صاحب ماشاءاللہ میرے خیال لائیو بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ ایک منٹ ذرا سارا پاپا کا خودکشی کا علاج جو ہے اس میں اس کے حوالے سے کافی معلومات موجود ہیں کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں کیا کرنا چاہیے ڈپریشن جو ہو جاتا ہے اس کو کس طریقے سے علاج کیا جائے یہ رسالہ www.amirahlsunnat.net سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی عبدالربی بھائی کیا فرما رہے ہیں رضوان بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں جی رضوان سوال پوچھنا ہے پاپا کہ یہ یاسین اور طہا نام رکھنا تو پاپا اس میں کوئی احتیاط کرنی چاہیے ہم ڈائریکٹ یاسین اور طہا نام رکھ سکتے ہیں یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی بیان کیے نہیں گئے اللہ جانے اس کے بتائے اس کا حبیب جانے تو اس لیے یہ نام رکھنے سے باہر شریعت میں طہا کا تو صاف منع کیا ہے اور فتح رضویہ شریف میں یاسین نام رکھنے کا منع فرمایا اب اس کو محمد یاسین یا محمد طہا بھی نہیں کر سکتے اس کی مثال اعلی حضرت نے یہ دی ہے کہ اگر یاسین کا نام یاسین کے معنی رسول اللہ ہے تو محمد یاسین کے معنی ہو جائیں گے محمد الرسول اللہ تو اس لیے بات بنے گی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یاسین کے نام معنی ایسے ہوں کہ جو غیر نبی کے لیے درست نہ ہو کہ یہ دونوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطابات ہیں اور ان کا معنی پتہ نہیں ہے ہمیں تو اس لیے اگر رکھنا ہی ہے یا کسی کا نام رکھ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غلام یاسین ہو جائے تو غلام طہا کر لے اور اسی سے پکارے اگر لوگ نہیں پکارتے اس کے بغیر یاسین اور طہا ہی کہہ رہے تو پھر ایسوں کو چاہیے کہ وہ اس نام کو غلام یاسین کر کے اس کو بھلے باقی رکھے لیکن پکارنے کے لیے کوئی اور نام آسان سا رکھ لے اور اسی کو مشہور کرے کہ میرا یہ مطلب نام لے کر آپ پکارا کریں یا نام بدل دیں یہ سب سے اچھا تاکہ پھر جھوٹ بھی نہ ہو کہہ سکے کہ میرا نام اب یہ نہیں ہے بلکہ میرا نام اب یہ ہے تاکہ لوگ بھی اس نام کو پکارنے سے بچے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا آپ کوئی سوال پوچھ لیں ہمارے اسلامی بھائیوں سے ایسا ایک دو بڑے دلچسپ میسج ہیں میرے پاس وہ بھی جی جی آپ بھی بابا ایک اسلامی بہن نے میسج یہ کیا ہے کہ 25,000 میں کل جمع کروا دوں گی اور 26ویں شریف کو اپنے بابا سے یعنی اپنے والد صاحب سے میٹھی میٹھی لڑائی لڑ کے 1,26,000 لے کر دعوت اسلامی کو دوں گی بس دعا کریں میں جیت جاؤں تو کیا یہ میٹھی لڑائی اپنے والد صاحب سے ضد کی جا سکتی ہے ایسے کاموں کے لیے ہاں تو وہ مدنی لڑائی ہوگی نا ٹھیک ہے بچے مطلب کھلونوں کے لیے یا اپنی پسند کی چیزوں کے لیے بھی تو وہ لڑائی کرتے ہی نا مگر دل آزار صورت نہ ہو جی. اپنے ابو کی بے ادبی نہ ہو جی. نہ فرمانی نہ پائی جائے تو اس طرح کی یعنی کہ اس کو اپنے انفرادی کوشش کہہ لیں انفرادی کوشش کر کے وہ حاصل کر لیں پاپا اسی طرح ایک اسلامی کا میسج ہے کہ میرے 6.5 لاکھ روپے کہیں گم ہو گئے ہیں پاپا سے کہیں دعا کر دیں مل گئے تو 4 لاکھ روپے دعوت اسلامی کو پورے نہیں دیں گے اب پورے جا ہی چکے ہیں تو پورے نہ دیں اللہ کرے ان کو مل جائے بھلے ہمیں 1 ٹکا بھی نہ دیں سبحان اللہ ان کا جو بیچاروں گم ہو گیا ہے اللہ اس کو وظیفہ کوئی وظیفہ مل جائے ان شاء اللہ جی اب دیتے ہیں ان شاء اللہ آئی صاحب 10,000 رینٹ احمد صادق صوفی نگر سے ساؤتھ افریقہ سے نیت آ گئی ہے کینیڈا والے بھی میدان میں آ گئے ہیں $1,520 ایک جگہ سے $400 ایک جگہ سے ہمارے راجو اکبر بھائی ہیں موزمبیک سے $1,800 اسی طرح 1 لاکھ روپے ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے اور انہوں نے نام لینے کا منع کیا ہے 1 لاکھ روپے ایک اور نیت آئی ہے اسی طرح ماشاءاللہ 200 پاؤنڈ ایک اسلامک سسٹر نے ہمیں میسج کیا ہے 20,000 روپے کی نیت کی ہے نام ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے میسجز بھی آ رہے ہیں کالز آئی سب بہت ساری جمع ہے کچھ چلا دیں یہ اپنے مجھے بتائیں گے سائیں بھائی کہ مدینۃ العلم یہ کس کا لقب ہے پاپا یہ ناظرین کو جواب دینے کی بھی اجازت ہے بھلے دے مدینہ اس سوال میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ مدینہ العلم کس کا لقب؟ السلام علیکم. آج 21 رمضان المبارک گزری ماشاء اللہ اور مولا مشکل کشا کا ہم نے دن منایا تھا, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. بہرحال مدینہ العلم کس کا لقب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مدینہ العلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم. سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. یہ صحیح جواب دیا, تصدیق کون کون کرے گا؟ یہ تصدیق کر رہے ہیں, دیکھیں سوچ لیں. کہ کیا مولا مشکل کشا باب العلم ہے؟ اب یہ تو ڈر گئے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ بالکل سزا ان سمیت وہ مدنی سزا لے لے, اپنی چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کر لے. حدیث پاک یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انا مدینۃ العلم وعلیم بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں. مدینۃ العلم معنی علم کا شہر, سٹی آف علم, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم نہیں ہے, باب مدینۃ العلم ہے, یعنی علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو ان کو بھی تھوڑی سزا تو دے دو یار, بھلے بھی امام شریف مدنی سزا کے طور پہ قبول کر لیں, سجا لیں. باپا جان ایک مدنی التجا ہے. باپا جان بابا جان میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں, بابا جان مجھے داخلہ ملے گا؟ یہ تو نابینا جامعۃ المدینہ. اچھا نابینا ہے جی بابا, ملتا ہے بابا, ہیں ہمارے طلبہ ہیں نابینا. نابینا نہیں, نابینا نہیں ہے, بینا ہے. تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یار, مسکرا بھی رہے. الحمدللہ آنکھوں کی نعمت سلامت ہے, اللہ سلامت رکھے. کیوں نہیں ملے گا, مجلس سے رجوع کریں. مرحبا, شرائط پر پورے اتریں گے تو مل جائے گا. اچھا وہ گم شدہ شے ملنے کا عمل 40 بار کہاں پر, سبحان اللہ, اور بھی ہیں عمل. یہ تھوڑا مشکل عمل ہے اور ہیں. چلے بھائی عمل بھی آپ کو آسان ڈھونڈ کے بتائیں گے. 40 بار یاسین شریف 7 دن تک روزانہ پڑھے, 40 بار کہاں پڑھیں گے یار. ایک بار پڑھ کے ہم سناتے تھے, وہ بھی ہم نے واپس لے لیا رمضان شریف میں. بابا کو شعر پوچھ لیں. اچھا جنہوں نے یہ جواب دیا سب سے پہلے ان کو تحفہ ملنا چاہیے. جواب قریب قریب صحیح تھا نا. ان کو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینے کی تسبیح باپا کی طرف سے عطا کی گئی عیدی اور مقتد المدینہ کا رسالہ تحفے میں دیا جائے گا. اچھا پہنچ چکے ہیں وہاں بھائی, ماشاء اللہ. اب آپ بھی اعلان کر دیں کہ میں بھی انشاءاللہ چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا مسافر بن جاؤں گا. 63 روزہ تربیتی کورس کر لو نا یار, 63 روزہ تربیتی کورس. سبحان اللہ یار, 63 روزہ تربیتی کورس کسی نے کیا ہے آپ میں سے؟ کوئی اس کی بھی موقع سے کوئی برکت بتا دے. یہ بہت اہم کورس ہے اور میرے پسندیدہ کورسوں میں سے. اس میں اتنا سیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی یہ داڑھی والا ہو تو ہی داخلہ ملے گا, امامہ باندھتا ہو تو بھی تو ہی داخلہ ملے گا. یہ سب کر سکتے ہیں, ہر مسلمان کر سکتا ہے. بھلے ہو مطلب یعنی کہ قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تو بھی کر سکتا ہے نا یہ. ہاں بھائی تربیتی کورس, مدنی تربیتی کورس, میرا خیال ہے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا وہ بھی کر سکتا ہے. سکھایا جاتا ہے. یہ گمشدہ چیز ملنے کے بابا دو وظیفے مجھے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں پر یہ چیز گمی ہے وہاں پر سورہ طارق ایک بار پڑھ لی جائے, اور ایک وظیفہ ملا ہے روزانہ 500 بار یا جامع کا ورد کریں, اس سے بھی گمشدہ شے مل جائے گی انشاءاللہ. بابا یہ مدنی مذاکرہ ابھی گھر پر اسلامی بھائی دیکھ رہے تھے, باب المدینہ کے ہیں, اور انہوں نے جو ہماری یہ مدنی ٹیلی تھون ہے, مدنی احتیاط کی جو مہم ہے, اس کی ترغیب سن کر یہ یہاں پر آئے ہیں, اور انہوں نے 10,700 روپے یہ ابھی ہاتھوں ہاتھ پیش کر دیے انہوں نے, ماشاء اللہ. بابا ان کو مدینے کا تحفہ بھی مل جائے, اور ان کی طرف سے بھی کوئی نیت انشاءاللہ ہو جائے, ماشاء اللہ. 3 دن کے قافلے کی نیت آپ خود ہی باپا کو پیش کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے. کب؟ انشاءاللہ شوال میں انشاءاللہ. پاپا دعا فرما دیجئے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی مغفرت کے لیے. آمین. اللہ آپ کی پیشکش قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی محمد. سرفراز گل بھائی ہیں, 3 لوگ, 3,13,000 روپے کی انہوں نے نیت کی ہے. طاہر بھائی ہیں, 1200 قطری ریال, انہوں نے قطر کے ریال کی بھی نیت کی ہے. کوریا آنسان سے 400 US ڈالرز کی نیت آئی ہے. غلام مصطفیٰ خان ہیں ڈی ایچ اے سے کراچی سے, 400,000 روپے انہوں نے اس کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ نیتیں آ رہی ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کالز بہت ساری جمع ہو گئی ہیں, ہم میسج والوں کی تو نیت پڑھ دیتے ہیں, تو کالز ہم انشاءاللہ آپ کو زیادہ تعداد میں چلا رہے ہیں. جی جلدی جلدی کال چلا دیں. اور یہ یہاں بھی جو جنہوں نے باپا کے جو پیچھے عبدالحبیب اسلام بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے نا, ان میں سے بھی مطلب اسلام بھائیوں میں سے جو پیسے نہیں دے سکے انہوں نے بھی اپنے نام لکھوا دیے ہیں. اچھا. اور 23,607 روپے جمع کر کے یہ دیں گے. واہ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. مدت نہیں لکھی کب تک دیں گے. ہاں مدت بھی لکھوا دے بھائی. چلے جی عبدالحبیب بھائی, آپ اب ہمیں کالس اور جو آپ کے وہ جو ٹیلی فون حاصل کرنے کے جو آپ نے جو مکاتب بنائے ہوئے ہیں وہ بھی دکھا دیجیے. میرا خیال ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں, باب المدینہ میں یہاں رکن شورا بھی ہیں, اور یو کے میں بھی ماشاءاللہ ہمارے یافور بھائی ہوں گے. تو پہلے کالز دے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ابراہیم باپو سے بھی ہماری کچھ بات کرائیں, باپو سے کچھ طریقے بھی پوچھنے ہیں احتیاط دینے کے. کالز دے دیجیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے عرض ہے, میرے پاپا فالج کے مریض ہیں, ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلدی اٹھ جائیں, اور میں اپنے زکات میں سے 500 درہم مدنی چینل کو کھلے اختیار سے دے رہا ہوں, وہ کہ جو کام میں لگا دیں. بابا میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, میں دبئی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. My name is Faisal Zanul Patel. I'm calling from left the UK. I would like to donate £5 every month to Dawat-e-Islam to use in any good course what they do it. Jazakallah. Assalamu alaikum. MashaAllah. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira for your donation. Next call, please. My name is Muhammad Hussein. I'm calling from Leicester, UK. Okay. I would like to donate to your appeal £100. Assalamu alaikum. Jazakallah for your intentions. Agli call de dijiye. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یو کے سے بات کر رہا ہوں, میرا نام فرزند علی دوستم ہے, پچھلی صاحب سے تعلق ہے میرا. تو میں عالم بننے کے لیے قسطوں کی صورت میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں. فی الحال میں 250 پاؤنڈ دے رہا ہوں, تو یہ آ کر میرے گھر سے فرق کر رہے. میں نے یہ بات کہی ہے, میں روسٹر سے بول رہا ہوں انگلینڈ سے. تو انشاءاللہ بشرط زندگی تو ایک عالم کے لیے میں قسطوں کی صورت میں یہ پوری رقم ادا کر دوں گا. تو بابا جان کی قدر سے بہت ہی ادابانہ سلامت ہے, اور گزارش ہے کہ ہمارے ماں باپ کی بخش کی دعا فرمائے اور ہمارے اس کی بھی دعا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالحبیب بھائی, الحمدللہ یہاں پر جو ہمارے مجلس اسلام برائے کھلاڑیان کے اسلام بھائی ہیں, ان میں سے ایک اسلام بھائی اپنے کچھ تاثرات بیان کریں. جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے نسیم راجپوت کہتے ہیں، میں ایک چینل میں اسپورٹس کا اینکر ہوتا ہوں، آج اسپورٹس کی تقریب تھی تو الطاف بھائی، حسان بھائی، ساحل بھائی، ان تمام لوگوں نے آج یہ منظر دیکھنے کا موقع ملا، پہلی دفعہ میں آج یہاں آیا اور دیکھا کہ 8000 سے زائد لوگ ماشاءاللہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو روح پرور منظر ہے یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ بڑے گناہگار لوگ ہیں، بہت ساری چیزوں کا ٹائم نہیں ملتا، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سے مذہب کے لیے کام ہو سکے وہ ضرور کریں، ہم نمازیں پراپر طور پہ ادا کر سکیں۔ ایک سوال میں بہت جاننا چاہتا تھا اور میں نے کئی جگہ پوچھا، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، نماز کے دوران جو توجہ ہٹتی ہے تھوڑی سی، ہماری ایک دم سے زندگی کے کاموں کی جانب چلی جاتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کس طریقے سے؟ اور ایک چیز میں آپ سے بہت ریکویسٹ کروں گا کہ میری والدہ کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کچھ دیر میں ہم امیر اہل سنت سے آپ کا جو سوال آپ نے کیا انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارے فاروق قزانہ یہ ہیں، موزمبیک سے تعلق ہے، انہوں نے بھی 1000 یو ایس ڈالر کی نیت جو ہے وہ میسج کیا وہاں سے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ یہ ہمارے جو پیچھے اسلام آباد بیٹھے ہیں، انہوں نے نیت کی کہ کل رات مدنی مذاکرے میں جو رقم کی نیت کی تھی وہ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باپا اجمان سے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، عبد الحامد بھائی، انہوں نے نیت کی ہے 12000 رینٹ، اور یہ پاکستانی کم و بیش 1,26,000 بنتے ہیں، اور ان کی والدہ نے ابھی مدنی چینل دیکھ کر یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 15,000 پاکستانی یہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کب پیش کریں گے؟ اللہ کرے یہ بس یہ جلدی پیش کر دیں، جلدی جلدی یہ رقم بھی پیش کریں، اور میرا دوبارہ میں اپنے حاضرین اور ناظرین وغیرہ سے مدنی دے جائے، ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتے رہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا، اچھی نیت بنتی ہو کہ میرے پاس جو بیٹا ہے میرا، چلے وہ چھوٹی عمر کا ہے، نیت کریں کہ میں اسے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخل کروا کر اسے عالم باعمل بنائیں گے۔ آپ یہاں موجود ہیں اتنے اسلامی بھائی، الحمدللہ اتنی بہاریں آ رہی ہیں، اتنی برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، عالم بننے کی یہ برکت، عالم بننے کی یہ برکت، پھر علماء کے فضائل اتنے ہیں، قرآن و حدیث سے فضائل اتنے ہیں، یہاں ہے کوئی جو نیت کرتا ہو کہ انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ میں درس نظامی کروں گا، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا اور عالم بنوں گا؟ کون کون نیت، جو جس کی واقعی نیت بنتی ہے وہ اٹھے تو ہم بھی اس کی زیارت کرنے کی کوشش کریں، باقی کوئی نہ کھڑا ہو، باقی جو کھڑے ہو بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ جائیں۔ ہمارے پاس بھی ایک طالب علم موجود ہے آئی صاحب۔ نہیں، آپ یہ عبد الحبیب بھائی یہ منظر دیکھیے، یہ علماء بنانے کے لیے ماشاءاللہ یہ مدد دعوت اسلامی کا یہ ایک بہت پیارا منظر میں سمجھ رہا ہوں نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں جو اعتکاف میں ہیں، اور ان کا ذہن بنا ہے ماشاءاللہ، یہ نیت کر رہے ہیں کہ یہ عالم بنیں گے انشاءاللہ، اور عالم یہ کوئی 2-4-8 مہینے میں نہیں بنتا، یہ درس نظامی جو ہمارا پورا ہوتا ہے نا، اس کی مدت 8 سال ہے۔ اچھا صاحب، اب ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ ابھی تک تو ہمارے پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کے 20,000 ہیں، ابھی ہزاروں تو امید ہے کہ دنیا بھر میں نیتیں کر رہے ہوں گے، اخراجات اور بڑھ جائیں گے، پھر تو ہمارے ہم پھر کریں گے اخراجات جمع انشاءاللہ، اور جامعہ بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک طالب علم موجود ہے آئی صاحب ہمارے پاس مدنی چل کے، ناظرین انہیں بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے وہ گلوکار تھے، آج وہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اور کتنی پیاری پیاری ہمیں نعتیں بھی سناتے ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ منچ پر بھی موجود ہیں، انہیں بھی دکھاتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا پیکج آئی صاحب وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ بول پیکج وا مدنی گلدستہ، مدنی گلدستہ، باپا کی بولی بول، باپا کی بولی بول، انشاءاللہ مدنی گلدستہ دکھائیے بھائی جنید شیخ بھائی کا۔ مجھے آباد خدا بسار ہے، چند شکوا پہ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد پھرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب جنید شیخ جو کچھ عرصہ پہلے ایک پاپ سنگر تھے آج ناتخواں بھی ہیں جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں ان قریب انشاءاللہ یہ بھی درس نظامی مکمل کریں گے. جنید بھائی کون سے جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اور کون سے درجے میں؟ مدینہ. تھوڑا مائک جی. مدینہ کنز الایمان میں سلسلہ ہے پڑھنے کا اور تین سال تقریباً ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ عزوجل چوتھا سال شروع ہوگا ماشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. کیسی فیلنگز ہیں آپ کی جامعہ میں پڑھنے کے حوالے سے؟ میرے مرشد کے صدقے یہ جو خوشی ملی ہے تو اگر یہ کہوں کہ چند جو بڑی خوشیاں ہیں زندگی میں, ٹاپ آف دا لسٹ جو خوشی ہے وہ علم دین کا حصول ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور بعض حالات و واقعات ایسے زندگی میں پیش آئے جنہوں نے ابھارا علم دین حاصل کرنے پر. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک بار ہم آپ کے ہی سلسلے میں بیٹھے تھے فیضان شہری میں, تو اس میں کرامت کو میں نے عقلاً محال کہہ دیا تھا. باپا کی لائیو کال اس وقت تشریف لائی تھی آئے آئے آئے. اور اسی وقت ہاتھوں ہاتھ باپا نے ہماری اصلاح فرمائی تھی. یہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں علم دین سیکھنے پر جو ہم ابھارتے ہیں الحمدللہ. اور پھر جامعۃ المدینہ کنز الایمان میں ایڈمیشن لیا, درجہ اولا ہوا, درجہ ثانیہ میں پہنچے, تو جب علم منطق کی کتاب شروع ہوئی اس وقت جا کے ہمیں پتہ چلا تھا کہ عادتاً محال اور عقلاً محال میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ اللہ الحمد للہ سلسلہ جاری ہے. چلے ماشاء اللہ. باپا سے بھی دعا کی درخواست ہے. کتنی فیس پے کرتے ہیں جنید بھائی؟ ہمارے جامعہ میں تو فیس نہیں لی جاتی ماشاء اللہ, تو فری میں پڑتا ہے ماشاء اللہ. جامعۃ المدینہ کے اب یہ طالب علم بن چکے ہیں انشاءاللہ. باپا سے ہم ان کے لیے دعا بھی کروائیں گے کہ ان کا یہ کورس بھی صحیح کمپلیٹ ہو, یہ عالم دین بن جائیں, مزید دین کی خدمت کریں. چلتے ہیں ہمارے کال سینٹر کی طرف, باپو وہاں موجود ہیں. باپو کچھ خبر دیں. اور ماشاءاللہ قاری سلیم بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, وہاں پر مجھے نظر آئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ باپو کیا حالات ہیں وہاں پر؟ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے لبیک کہا, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یو کے یو ایس اے یورپ اور ہمارے وطن عزیز کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی احتیاط مہم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ. باپو اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ بھی وہاں ہیں اور قاری صاحب بھی وہاں ہیں, تو کوئی کال کر کے آپ دونوں سے بھی بات کر سکتا ہے ماشاءاللہ. یعنی احتیاط دیتے دیتے اراکین شورا سے گفتگو کا موقع بھی مل جائے گا انہیں. جی لبیک, ہمیں سعادت دے سکتے ہیں وہ. اچھا میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین اور ان عطیات دینے والے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا, بعض کال جو ہیں وہ مس ہو رہی ہیں کیونکہ جب رش بڑھ جاتا ہے ہمارے کال سینٹر جو ہے اس وقت, یعنی عطیات لینے والے اسلامی بھائی اس وقت بریڈ فورڈ میں بھی جمع ہیں, یعنی ایک کال سینٹر وہاں ہے اور ایک برمنگم میں ہے اور تیسرا یہاں باب المدینہ کے اندر عالمی مدنی مرکز جامعہ کی عمارت میں ہے ماشاءاللہ. اور جامعہ ہی کے لیے ہماری عطیات مہم ہے یہ, تو بہت ساری کالز جب ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو بعض ڈراپ بھی ہو جاتی ہیں یا بعض بات چل رہی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں وہ دوبارہ کال کریں ہمیں. اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں ایک تو آن کال جو اس وقت ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے جو ہمارے نمبرز چل رہے ہیں, اس کے ساتھ یو ایس اے. خوشائن بات یہ ہے کہ اس مرتبہ یو ایس اے کے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ کافی کال اور کافی احتیاط جمع کروا رہے ہیں, تو یو ایس کے جو نمبر ہیں یو ایس کے نمبر پر بھی وہ کال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو ایس یو کے جو نمبر ہیں ان پر کال کر کے ہمیں ہاتھوں ہاتھ مدنی احتیاط جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر ہمارے پاس دو پیجز ہیں ہمارے, ایک ورلڈ پے کے نام سے ہے, دوسرا جو ہے وہ ایک اور بینک کے نام سے ہے. تو ایشین کنٹریز جو ہیں وہ چاہیں تو اس پر جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ ڈال دیں, اپنا نام, اپنا ای میل ایڈریس. اس کے اندر یہ کیٹیگری بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کس مد میں جمع کرانا ہے. تو اگر آپ زکات دینا چاہتے ہیں تو زکات فور جامعہ لکھا ہوا ہے, آپ زکات فور جامعہ پہ کلک کریں, جتنی رقم دینا چاہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر لیں, انشاءاللہ ہمیں پاؤنڈ کی صورت میں وہ موصول ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ڈپوزٹ بھی کرایا جا سکتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی اور بینک میں جانے کے بعد بھی. تو آپ اگر آج نہیں جمع کرا سکتے تو کل کا دن بھی ہے, آنے والے ان دنوں میں ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ الرحمن اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ صدقات جامعات کے لیے جمع کرائیں, اور جس طرح ابھی آپ بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ, اور پہلا قطرہ جب ہمارا آن ہوا مدنی چینل اس احتیاط مہم کے لیے تو مدینہ طیبہ سے کال آئی, ہمارے پاس عرب شریف سے بھی کالز آئی ہوئی ہیں اور وہاں سے بھی اسلامی بھائی نے ڈونیشن جمع کرانے کی نیت کرائی ہوئی ہے, کی ہوئی ہے الحمدللہ, اللہ ان کی نیتوں کو پورا کرے. تو جب رش آپ کو ملے, لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے, رابطہ نہ ہو پائے تو تھوڑا توقف کر لیں, پھر دوبارہ کوشش کریں. پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی جو ہے وہ نمبر دیے ہوئے ہیں, وہ اس پر بھی اپنے نام اور اپنا ایڈریس اور اپنے فون نمبر لکھوا سکتے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی ہم جو ہے وہ زکوٰۃ یا فطرہ یا ہدیہ جو ہے انشاءاللہ رحمان جمع کریں گے. تو اس طرح یہ چار صورتیں ہمارے پاس, ڈائریکٹ ڈپازٹ بینک کی صورت میں, آن کال کی صورت میں, اور آپ اگر جو ہے آن لائن پے کرنا چاہیں تو آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں. صدقات نافلہ بھی ہے, صدقات واجبہ بھی ہے, تو اس کے لیے ضرور کوشش فرمائیں. ماشاءاللہ نیتیں بھی ہو رہی ہیں اور اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ جمع کروا رہے ہیں. آپ نے بیان فرمایا کہ باپا ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے, باپا کی دعائیں ہم نے لینی ہے. یہاں ہمارے جو اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا ابھی, آئیے باپا سے اس کا جواب لیتے ہیں. نماز میں خیالات یہاں وہاں چلے جاتے. اب اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اول تو ہمارا دل ہی سخت ہو گیا اور سختی کے اسباب اتنے زیادہ ہم نے پالے ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں. جب دل سخت ہو جائے گا تو نماز میں دل کہاں سے لگے گا. بہرحال دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنی ہی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, چھ چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا, قساوت قلبی یعنی دل کی سختی, دنیا کی محبت, حیا کی کمی, لمبی امید اور حد سے زیادہ ظلم کرنا, یہ چھ باتیں جو ہے نا عمل کو برباد کرتی ہیں. علامہ عبد الرؤف منابی علیہ رحمت اللہ الحادی اس حدیث پاک کے الفاظ قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کا سخت ہونا, قساوت قلبی سے مراد دل کا سخت ہونا, اور واعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے, علامہ منابی کا تو قول ختم ہوا. اللہ عزوجل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو, کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے, اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یہ میرات المناجی میں فرما رہے کہ سختی دل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واض و نصیحت اثر نہیں کرتا، کبھی انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر روتا نہیں، آیات الہیہ میں غور نہیں کرتا. اللہ تعالی محفوظ رکھے. زیادہ کلام یعنی زیادہ بولنا اور بہت ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، اور زیادہ ذکر اللہ یا اللہ والوں کی صحبت، موت کی یاد اور آخرت کا دھیان، قبرستان کی زیارت دل میں نرمی پیدا کرتی ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی فرما کرتے تھے کہ دنیا چار چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک مال، نمبر دو کلام یعنی گفتگو، نمبر تین سونا ایک نیند، اور نمبر چار کھانا. مال سرکشی کا سبب ہے، کلام یعنی گفتگو لہو و لعب میں مبتلا کر دیتی ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. لیکن ان پر ان کی اپنی تفصیلات ہیں. جیسے کہ مال وہ جو اللہ کی راہ سے دور کرنے والا ہو، اگرچہ حلال مال ہو لیکن وہ اللہ کی راہ سے دور کرنے والا اور غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو، اور وہ دل کے اندر ہو. اس کی محبت دل کے اندر ہونا یہ مضر ہے، دل کے باہر ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو یوں سمجھے کہ کشتی پانی میں ہے تو کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کے لیے نقصان دے اور اس کو ڈبو دے گا. تو اس طرح دل میں مال نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے. خالی منہ سے بولنا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے. اپنے دل پر ہر ایک غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ دل میں مال کی کتنی کھپت ہے. تو مال کی محبت اگر دل میں ہے تو گویا یہ پانی کشتی میں آ گیا ہے اور یہ تباہ کن ہے. تو یہ مال جو ہے یہ برا. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو تفصیل اس کال کی وضاحت کر رہا ہوں. اس طرح کلام مطلقاً بات چیت یا لکھا ہے تو اس میں پھر وہی آئے گا کہ فضول کلام جو ہے وہ نقصان دہ، لا یعنی بے فائدہ کلام، یا معاذ اللہ گناہوں بھرا کلام اور گفتگو جو ہے یہ یقیناً تباہ کن ہے. فضول کلام گناہ نہیں ہے، فضول بات گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہے نقصان دہ اور یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے. سونا تو وہ بھی زیادہ سونا، کہ زیادہ سونا جو وہ کھونا ہی کھونا ہے. اور کھانا تو یہ زیادہ کھانا، لیکن پیٹ بھر کے کھانا، اس کی بھی مذمت علماء کرام بیان کرتے ہی آ رہے ہیں. تو کھائے اتنا کہ آدمی مطلب ہے کہ چل سکے، زیادہ کھانے سے ظاہر بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، اور اگر بھوک سے زیادہ کھایا یعنی اتنا کھا لیا کہ ذن غالب ہے کہ مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تب تو اب زیادہ کھانا حرام ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی فضول بات کی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہت سارے اسماء میں دل کی سختی کے، جب تک یہ دور نہیں ہو جاتے اس وقت تک نماز میں دل لگنا یہ ہے دشوار، عبادت میں دل لگنا یہ دشوار. ٹھیک ہے، ان اسباب کو بھی دور کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، نماز چھوڑ نہ بیٹھے کہ یہ تو پھر شیطان کی سیدھی سیدھی وہ کامیابی ہے، ونر ہو جائے گا وہ. تو مقابلہ کرتا رہے اور اسباب دور کرتا رہے. سب سے بڑا سبب جو نماز میں دل نہ لگنے کا ہے وہ ہے گناہ, معصیت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اس میں تو سانس بعد میں لے, پہلے توبہ کرے اور اس سے جان چھڑائے, کیا توبہ بھی کرے اور یہ بالکل فائنل ڈیسیزن لے لے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے, خلاص, ٹھیک ہے نا. اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے, توبہ کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کرنی ہوتی ہے. تلافی کو یوں سمجھے کہ نماز قضا کر دی, یہ گناہ ہے, اس کی توبہ بھی کرے اور قضا ادا بھی کر دے. تو یہ اس کی تلافی ہوئی. اس طرح کسی کو کسی پر ظلم کیا, اس کو مارا بلا اجازت شرعی, اب توبہ کر لی تو توبہ تو کرے اس کی, لیکن جس کو مارا اس کو راضی بھی کرے, اس کو معاف, انہیں معافی مانگے اس سے یہاں تک کہ وہ معاف کر دے. خالی یہ نہیں کہ میں نے اس کو مارا نہ, لیکن تو میرے ساتھ بالکل سیٹ ہے, ہمارے تعلق کا تو بہت اچھے, یہ کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ سے مطلب اچھی طرح پیش آتا ہو, یا واقعی اچھی طرح پیش آتا ہو, جب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف بھی کر چکا. اسے معاف تو کروانا ہی ہوگا, اور سختی کرنے سے معافی نہیں ملے گی کہ معاف کرتا ہے یا نہیں, نہیں, بلکہ آج بھی سمجھ لے آپ کتنے بھی بڑے ترم خان ہو, فن خان ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اگر ظلم کیا ہے تو چاہے آپ اس کے استاد ہیں, چاہے آپ اس کے پیر ہیں, چاہے اس کے باپ ہیں, آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. جبکہ کیا ظلم ہو, کہ ظلم کا اس کے سوا مطلب وہ چارہ ہے نہیں, خالی توبہ کافی نہیں ہے. کہ حقوق العباد جو ہے نا, بندے کے حق, یہ بندے سے معاف کروانے ہوں گے. اسی طرح اور معاملات, تو انشاءاللہ جب یہ صحیح معنوں میں توبہ تلافی ہو جائے گی تو نماز میں ایسا دل لگے گا کہ بے چینی ہوگی کہ پھر کب نماز پڑھوں, کب موقع ملے کہ میں نماز پڑھوں. بزرگوں کے ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ ہمیں جنت اور دو رکعت میں اختیار دیا جائے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے یا جنت میں چلے جائے, تو ہم دو رکعت نماز قبول کریں گے, جنت پر اس کو ترجیح دیں گے. کہ جنت میں تو ہمارا نفس چاہتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے ہم چلے جائیں, مزہ آئے گا, لیکن نماز میں ہمارے رب کی رضا ہے کہ میرے رب کی عبادت ہے, ہم نماز پڑھیں گے. اس طرح کے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے, سب دعوت اسلامی والے بن جائیں, اپنے مدنی حلیے بنا لیں, توبہ اللہ کر کے اور نمازوں کی پابندی اور سنتوں کی پابندی شروع کر دیں. انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم سجدوں کی لذتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, نبی کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا, نبی کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات جو بھی امیل سنت نے یوں سمجھے کہ ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ نمازوں میں اور دیگر عبادات میں لذت پانے کا عطا فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے جن کو ختم کرنے سے ہمیں عبادت میں لذت بھی نصیب ہو, ذوق و شوق بھی نصیب ہو. یہاں مجھے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری مثال یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص درخت کے نیچے آ کر نماز پڑھنے کی نیت باندھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ درخت کے شاخوں پر پرندے چہچہا رہے ہیں, یعنی پرندوں کے شور ہے. اب وہ شور کی اس کیفیت کے اندر نماز کیسے پڑھے, تو وہ پرندے اڑاتا ہے, ہوا جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ پرندے اڑاتا ہے کہ پرندے اڑ جائیں گے تو شور بند ہو جائے گا, پھر وہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرے. جیسے ہی وہ پرندے اڑ جاتے ہیں پھر یہ نماز کی تیاری کرتا ہے, تھوڑی دیر میں پھر پرندے آ جاتے ہیں, پھر وہ پرندوں کا شور شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ پرندے اڑاتا ہے کہ پرندے اڑ جائیں گے تو میں یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کروں گا. پرندے اڑ جاتے ہیں اس کے ہاتھ ہلانے سے, تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ جاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ تو پرندے اڑائے گا, پرندے پھر آ جائیں گے. اگر تو چاہتا ہے کہ پرندوں کے شور سے بچے تو پرندے اڑانے سے کام نہیں چلے گا, وہ درخت ہی کاٹ دے جس کے اوپر آ کر پرندے بیٹھتے ہیں. تو ہم اس ماحول کو تبدیل کر دیں, وہ صحبت تبدیل کر دیں, زندگی کا وہ انداز تبدیل کر دیں. وقتی طور پر ہوتا ہے دکان سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اب وقتی طور پر دکان کی وہ مصروفیت چھوڑ کر تو بھاگے, لیکن جیسے اللہ اکبر لے کر ہاتھ باندھا وہ دکان کی طرف دماغ پھر جلا گیا. تو بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی جس دنیا میں رہتے ہیں, جہاں جس ماحول میں رہتے ہیں, اس میں ایسے حالات, معاملات اور واقعات اور ہماری مصروفیات ہوتی ہیں جو عبادت میں, ریاضت میں, ذوق میں, شوق میں, بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتی ہیں. سمپل اور کہتے ہیں کہ اسٹریٹ بات یہ ہے کہ نیک بننے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ہم نیک بن جائیں, کہ نیک کے علاوہ کچھ اور بنے. نیک ہی بننا پڑے گا, اور نیک بننے کے لیے کوشش کرنی ہے, اور وہ ماحول اختیار کرنا پڑے گا جس میں نیک بننے کے مواقع ملتے ہیں. اور ان میں ایک دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے. آج آپ دیکھیے دنیا کن کن مطلب کے چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت سے ہزاروں متقف آ کر بیٹھ گئے, ہزاروں صحابہ نے اعتکاف کر لیا, اور اب یہاں بیٹھے بیٹھے بھی چند ہی دن ہوئے ہیں. ان کو اعلان کیا کہ کون کون درس نظامی کرے گا, آٹھ سال کا درس نظامی کرے گا, آپ کے سامنے کتنے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے ماحول کے بدلنے سے, کیفیتیں تبدیل ہوتی ہے ماحول کے بدلنے سے, سوچیں تبدیل ہوتی ہے ماحول کے تبدیل ہونے سے, ہماری عادتیں بدلتی ہیں ماحول کے بدلنے سے. ہم ماحول نہیں بدلتے اور چاہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے. اگر کچھ بدلنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنا ماحول بدلیے, سب سے پہلے اپنا وہ انداز تبدیل کیجئے جہاں پر برے خیالات اور برے معاملات ہوتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. ابھی امیر سنت جب یہ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے, اسی دوران ایک عاشق رسول کا مجھے میسج آیا, بتایا, میسج میں لکھا تھا میرا نام مت دیجئے گا, میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں الحمدللہ عزوجل. انہوں نے مجھے جامعۃ المدینہ کے لیے بھی اعلان بھیجا ہے کہ میری طرف سے جامعۃ المدینہ کے لیے 12 کروڑ روپے کا اعلان کر دیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کب تک دیں گے بابا؟ یہ دے دیں اور سب بھی دے دیں گے. حسن زن کا جام تو پینا ضروری ہے. ایسا ندیم ازگر بھائی جو ساؤتھ کوریا سیول میں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے سفر میں, اور آپ نے ترغیب دلائی تھی تو داڑھی شریف کی نیت کی تھی, اب وہ آسٹریلیا جو ہے وہ شفٹ ہو گئے, اور میں نے ان کی مووی دیکھی تھی ماشاءاللہ, جو تبدیلی ہونے کے بعد مدنی ہولیے میں اللہ کی رحمت سے وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں, داڑھی شریف بھی رکھ لی, امامہ شریف بھی پہنتے ہیں. اور انہوں نے ابھی باپا آپ کو, آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ 1500 US ڈالر وہ پیش کریں گے, تقریباً پاکستانی 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. والدین کے لیے دعا کی بھی عرض کی ہے. آصف بھائی ڈیفینس سے تعلق ہے باب المدینہ کراچی, انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے دینے کی نیت کی ہے. والدہ کی طبیعت ناساز ہے, دعا کے لیے عرض کیا ہے. اور ایک اسلام ہے جنہوں نے باپا ریال کی جو نیت کی تھی 2600 کی, انہوں نے اپنے بچے کو بھیج کے یہاں فیضان مدینہ میں جمع بھی کرا دی ہیں. ماشاء بابا یہ ہمارے ٹیسٹ کرکٹر آصف بھائی بھی آج یہاں, عامر بھائی محمد عامر موجود ہیں, یہ بھی اپنے کچھ تاثرات عرض کریں گے, اور یہ نعت شریف کے 2 اشعار بھی سنانا چاہ رہے ہیں آپ. سوال کرنا میں سوال کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام. اسلامی بھائی نے نعت کا بولا ہے, لیکن میں نے سوال کرنا ہے. پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بندہ میرے سے کوشچن کر رہا تھا, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو آپ دعوت اسلامی والوں کو فالو کرتے ہو, یہ وہ بلا بلا نا, تو یہ ہر صحابی کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سید تھے, سیدات کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو صحابی تھے وہ سید تھے, یہ کیوں کہتے ہیں سیدنا؟ تو اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے رہنمائی فرما دیں, اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, اور میری فیملی کے لیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. ہے کوئی جواب اس کا؟ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار، اور سیدونا ہمارے سردار، تو پھر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تو سیدونا کہتے ہی ہیں، میرے آقا علیہ رسول تو نہیں ہے، رسول ہے تو اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہم سیدونا کہتے ہیں، حضرت درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو اس میں حدیث پاک میں تو لفظ سیدونا نہیں ہے، البتہ بہار شریعت میں وہ غالباً رد المختار یا در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدونا کا اضافہ کر لیں، شاید اس کو مستحب لکھا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو سیدونا بولیں یا نہ بولیں، کہ یہ بھی ان مانو کر آلے رسول تو نہیں ہے، تو یوں یہ ایک دلچسپ اعتراض ہے سمجھے، تو بس علم کی کمی، ورنہ اہل عرب میں تو عام مطلب تھوڑا معزز آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں یا سیدی، یا سیدی یعنی اے میرے آقا، بلکہ سید وہاں تو جناب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں مسٹر تو وہ سید، اور اہل عرب میں سید کو جس طرح ہم سادات کرام کو سید بولتے ہیں نا، وہ سید کو وہ بولتے ہیں حبیب، شریف بھی بولتے ہیں، حبیب بھی بولتے ہیں، شریف بھی حبیب، جیسے کہ مشہور بزرگ ہیں وہ دنیا عرب کے، شیخ حبیب عمر، وہ شیخ حبیب عمر اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سید ہے، ہماری زبان میں بنے گا وہ شیخ سید عمر، تو وہ حبیب بھی بولتے ہیں اور شریف بھی بولتے ہیں، سید ان کے یہاں یہ استعمال نہیں ہوتا آل رسول کے لیے، عام جو معزز آدمی ہوتا اس کو یہ سید بولتے ہیں، اور سید کو جناب کے معنی میں یہ رکھتے ہیں، تو یہ بس بیچاروں کو معلومات نہیں ہوگی جنہوں نے آپ کو ایسا کہا ہوا، تو ایسوں کو مطلب کسی عالم سے ملوا دیتے نا تو وہ سمجھا دیتا، اتنا مشکل نہیں ہے سمجھانا، سمجھ جاتے وہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی ہمارے منچ پر یہاں پر الحمدللہ مفتی علی اصغر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو میں چاہوں گا کہ انہوں نے بھی جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہے اور یہ جو سفر ہوا ہے اس کے بارے میں ان سے بھی کچھ سنیں گے، ان کا کچھ پیکج بھی تیار ہے ماشاءاللہ مدری چینل پر، کافی ان کے سلسلے بھی ہمارے ناظرین دیکھا کرتے ہیں، تو پہلے ان کا پیکج دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ان سے بھی کچھ، یہ اسد بھائی یہ ہمارے جو جنہوں نے سوال کیا تھا نا، یہ چاہتے تھے کچھ دو شعر باپا کے سامنے نعت کے سنانا چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کسی نے ان کو سوال کرنا چاہتا، اچھا فرمائش جی غلط چلے گا، اچھا اچھا ٹھیک، پیکج چلا دیں سر، پیکج اپنے پاس رکھے ہم کو مدنی گلدستہ نواز دے، جزاک اللہ مدنی گلدستہ چلا دے مفتی، یہ مدنی چینل سے ہی اگر یہ پیکج کی صلاح ختم ہو جائے مدنی گلدستہ آ جائے، اور بہت کچھ اصطلاح کا خون ہوتا رہتا ہے، کیا کروں گا یہی جو آپ ابھی کر رہے ہیں نا بابا، اب جیسے ہم مدنی منو کہتے ہیں، مدنی چینل بچوں وغیرہ چلتا رہتا ہے، کیا کیا جائے، اسد بھائی اس کے ساتھ ساتھ کالز بھی آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک آ گئی ہوں گی، ان شاء اللہ پہلے کالز دے دیں پھر اس کے ساتھ متصل ہی مدنی گلدستہ بھی چلا دیں، پہلے ہم دوہرا سا وہ ہمارا مدنی مقصد دوہرا لیں، لبیک، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور کچھ تھوڑا جھوم کر جھومتے ہوئے یہ پڑھ لیں، چمک تجھ سے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جی کال دے دیں پھر اس کے بعد مدن گلستہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قیمت کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری ہے مسجد و تحریر جاری ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلو علی الحبیب اللهم اجرنا من النار صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم اور میں یو ایس اے کے شہر نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں ایک طالب علم جس کا آج کا خرچہ تقریباً $405 ہے ان شاء اللہ میں اس کی نیت کرتا ہوں اور اس کا سواب میں حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف اتاری سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے اور میرے پاس جامعۃ المدینہ کے لیے $1200 جمع ہے وہ میں پے کرنا کر چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. جی میں زکات کے لیے کچھ پیسے دینے دیتا ہوں. زکات اینڈ فطرانہ. زکات از 575 pounds اینڈ 40 pounds از فطرانہ. بریڈ فور ہلکا فضان اتار سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. ہو رہا ہوں اسپین سے. جی میں زکات دینا چاہتا تھا 400 euros. 400 euro ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یو اے سے بول رہا ہوں ام الکوین سے. صابر حسین میرا نام ہے. جو قادری ہوں اور آپ سب کا بہت محبت کرنے والا چاہنے والا اور یہ اس لیے کال کیا. ہمارے دو بچے درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں محمد الرفا اور محمد اسامہ. میں ایک استاد کی سیلری الحمدللہ ہر مہینے دیا کروں گا جس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو اصل ثواب ہوگا. جزاک اللہ خیر اور ہمارے لیے دعاؤں کی اپیل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی گلدستہ. ایک پراپرٹی مالک ہوتا ہے وہ کرائے پہ دکان دیتا ہے. وہ کرایہ دار 10 lakh روپیہ بطور سیکورٹی 3 سال کے لیے دیتا ہے. اب 3 سال کے لیے وہ مالک کے پاس 10 lakh بنا رہتا ہے. اب وہ زکات جو ہے وہ مالک اس کو ادا کرے گا کہ آیا کرایہ دار ادا کرے. دیکھیے وہ جو رقم دی گئی ہے ایڈوانس اس کا حکم قرض کا حکم ہے. گویا کہ آپ نے کسی کو وہ رقم قرض میں دی ہے. اچھا. اور جو رقم قرض میں دی جائے جی جی اس سے آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہوتی. وہ رقم اس کی ملکیت پر باقی رہتی ہے. ایک حدیث ایک سبق کا علمی سلسلہ لیا. ایک حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان فرمایا ہے. جیسے ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کے مقابلے میں وعید بیان کر رکھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں پر گرفت کرے تو یہ عدل ہے لیکن اس پر مغفرت فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے. دل کے مردہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو اور یہ یوں سمجھے کہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے ظالموں کے. خوف خدا میں توازن پیدا کرتا ہے. ماشاءاللہ. رحم پیدا کرتا ہے شفقت پیدا کرتا ہے. پھر وہ چیزیں جن کا تعلق مزاج سے وہ تو بہت تھوڑی ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ مفتی صاحب کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. احکام تجارت دارالفتح اہل سنت اسی طرح تصوف کے موضوع پر رمضان مبارک میں ان کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آئیے مفتی صاحب ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوا اور کچھ جامعۃ المدینہ کے احوال کے بارے میں. اللہ الرحمن الرحیم. 1992 میں امیر اہل سنت دامت مرکاتم العالیہ میرے کو خاص تشریف لائے تھے اور میں نے آپ کی غلامی میں آ کر آپ سے بیعت کی, اس کے بعد جو ہے وہ زندگی بدلتی چلی گئی. 1996 میں درس نظامی میں داخلہ لیا, 2002 میں تکمیل ہوئی درس نظامی کی, اس کے بعد جو ہے وہ تخصص کا سلسلہ ہوا, پھر تدریب کا سلسلہ ہوا, پھر دارالافتاء کا سلسلہ ہوا. 2 سال کے قریب کنز الایمان دارالافتاء اہل سنت میں خدمات انجام دی, اس کے بعد دارالافتاء اہل سنت نور الارفان وہاں خدمات انجام دی, اور ابھی تک وہی خدمات کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ جو ہے وہ فکری اساس ہے, یعنی اگر میں اپنے ماضی کو دیکھوں تو جہالت, اندھیرا, نہ جانے کیا کچھ نظر آئے, تو جو کچھ سیکھا, جو کچھ پڑھا, جو کچھ کتابوں سے حاصل کیا, جامعۃ المدینہ ہی اس کی جو ہے وہ بنیاد ہے. مطلب میں نے تو درجہ اولیٰ سے لے کر اور آخر تک اور آج تک مطلب کسی اور دارالعلوم میں داخلہ نہیں لیا, سارا ہی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی علم دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہا. تو میری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جامعۃ المدینہ سے سیکھا ہے اور وہ آگے پھر علم کو پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ. سب تدریس کا بھی سلسلہ رہا اس دوران تقریباً 2003 سے لے کر 2009 تک تدریس کی ہے میں نے تقریباً ہی درجوں کی تدریس کی ہے, اولا سے لے کر دورہ حدیث اور تخصص تک کے درجوں کی تدریس کی ہے ماشاءاللہ. فی الوقت تو دارالافتاء ہی کی مصروفیات ہیں, تدریس کی مصروفیات نہیں ہیں. 2009 تک جی باقاعدگی سے جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ جاری رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارے ایک اور مفتی صاحب کی زبانی آپ نے سنا کس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, امیر علیہ سنت سے بیعت ہوئے, جامعۃ المدینہ میں آئے, درس نظامی مکمل کیا, اور آج الحمدللہ رب العالمین مفتی کی حیثیت سے دارالافتاء اہل سنت میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کے مختلف سلسلے آپ مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں. اور اسی جامعۃ المدینہ کے لیے الحمدللہ ہم اس وقت حاضر ہیں, اور دنیا بھر سے جو عاشقان رسول ہیں وہ مالی تعاون کے لیے اپنی نیتوں کا بھی اظہار فرما رہے ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ بھی ترکیب بن رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. حاجی صاحب کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو اس کو چلا دیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ہمارے پاس باہر ہے کہ ایک ایسے اسلامی بھائی کہ جو پہلے اسلام سے پہلے کسی اور مذہب کی طرف جو ہے وہ کوئی اور مذہب تھا ان کا جی, اسلام قبول کیا انہوں نے, مسلمان ہوئے, اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا, نہ صرف داخلہ لیا بلکہ درس نظامی مکمل کی, اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آج وہ استاد ہیں اور دوسروں کو عالم بنا رہے ہیں. اچھا, تو بہت ہی پیاری بہار ہے, وہ ہمارے پاس اسلام بھی اس وقت موجود بھی ہیں, ان کا ایک پیکج بھی ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا ہے تو جب تک کچھ سوالات امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں نہیں, یہ اپنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلام مدنی چینل کے ناظرین جی, مدنی گلدستہ. اچھا, اب پیکج جو بولے اس کو 12 دفعہ مدنی گلدستہ بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ دوبارہ غالباً نکل گئے, اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ اب نکلنے کا بھی نہیں پتا چلے گا کہ نکل گیا. یہ ہوتا ہے ایسا, حالانکہ یہ خود مدنی ہے ویسے, اپنی بار تو سنائیں گے کہ نہیں اپنی, آپ بھی تو ایک بار ہو ہماری, انہوں نے تو آنکھ کی دعوت اسلامی بولی ہے. چلو آپ کی بار دعوت اسلامی کے مبلک بہت پرانے, آپ کی باہر باغ کے مالی بیان کر رہے ہیں, میرے لیے سنت کی شفقتیں ہیں. یہی میں آنا چاہ رہا تھا سعد بھائی کہ جی یہ مدنی چینل کے تمام اسلامی بھائی جی یہ جی اس بات پر غور کریں کہ یہ جو آپ اتنی دیر سے جو سن رہے ہیں, آپ کو کئی اسلامی بھائیوں کے یہی تاثرات ملے ہوں گے کہ ہم ماحول میں آئے, امیر سنت سے مرید ہوئے. یہ بہت ایک بڑا طبقہ ہے, بڑا نہیں ہے, سوری میں واپس لیتا ہوں. بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ پیری مریدی, یہ طریقت, یہ بیعت, یہ کیا بیعت ہونے کے بعد کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آتا ہے. اب یہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اصل انقلابی تب آتا ہے, اصل انقلابی تب آتا ہے, ظاہر ہے کہ جب ہم بیعت ہوتے ہیں کسی بزرگ سے تو بیعت ہونے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی اپنے سلسلے اور ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس کے مرید بنتے ہیں ان کو وہ فیض لے رہے ہوتے اعلی حضرت سے, وہ فیض لے رہے ہوتے غوث پاک سے, وہ فیض لے رہے ہوتے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے, اور یوں ساری کے سارا فیضان فیضان مصطفیٰ فیضان مصطفیٰ فیضان مصطفیٰ. تو یہ بیت جو جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے بیت کیا, ارے بھائی بڑے سے بڑے علماء بڑے سے بڑے بزرگان دین یہ بیت ہوئے بزرگوں سے, کہیں نہ کہیں نسبت جوڑی, کوئی قادری ہوا, کوئی سہروردی ہوا, کوئی چشتی ہوا, کوئی نقشبندی ہوا, کوئی کس طریقے سے بیت ہوا, کوئی کس سلسلے سے بیت ہوا, اور اپنے پیر کے فیضان سے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. بیعت بیعت یہ بھی بیعت کی برکت ہے کہ بیعت. تو آپ میں سے جو جو استعمال اس چیز کو نہیں محسوس کرتا, اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ کیسی کیسی بار رہے ہیں, نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری. نام عالم نام قاری نام حافظ نام عالم مرشد نال ہوئی یاری یارو ہو گیا عطاری. شالا میں قائم رشتہ سگے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیارا پیارا میرا سہنا سہنا میرا اچھا اچھا میرا سچا سچا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. آئیے کچھ دکھاتا ہوں آپ کو فیضان مرشد, آئیے دیکھتے ہیں. خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام. فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے امریکہ یا رب ایشیا افریقہ ہر زمین, امریکہ یا رب ایشیا افریقہ ہر زمین, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. اللہ کرم ایسا کرے تجھے. امیر نے سنت کے ساؤتھ افریقہ کے سفر کے مناظر ہیں, چلاتے رہیے چلاتے رہیے, مرشد کو دیکھتے بھی رہیں گے ذکر مرشد سنتے بھی رہیں گے. یہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں ہماری مسجد کی ترکیب تھی, وہاں حاضری تھی. یہ ڈربن کیا منظر ہے, ڈربن میں دعوت اسلامی اوور پورٹ پر فیضان مدینہ کی تعمیر کا کام کر رہی ہے. ڈربن صوفی نگر کے فیضان مدینہ میں ہم حاضر ہیں, یہاں پلاٹ الحمدللہ موجود ہے اور انشاءاللہ اس پر عالی شان فیضان مدینہ امیر ہوگا. فی الحال جائے نماز موجود ہے اور انشاءاللہ جائے نماز اپنی جگہ پر رہے گی اور پھر مزید فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے اس فیضان مدینہ کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے, شریعت کے مطابق سارے کام ہوں الہ العالمین, اور یہ فیضان مدینہ آباد بھی ہو, یہاں کے مسلمانوں کو توفیق دے پکے نمازی بن جائیں, مسجدیں آباد کرنے والے بن جائیں, اور جہاں جہاں ہمارے فیضان مدینہ ہیں سب آباد ہوں, ان کی حفاظت بھی ہو, اور یہاں سے مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو, اور سارے ڈربن میں سنتوں بھرے مدنی کاموں کی دھوئے مچ جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی. یہ الحمدللہ عز و جل یہاں پر نمازیں ابھی شروع ہیں جو اوور پورٹ کا فیضان مدینہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی مساجد بنانے کا کام بھی کرتی ہے, مگر ساتھ ساتھ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیو, مساجد کی تعمیر بڑا مقدس اور عظیم کام ہے, ساتھ ساتھ اس مسجد کو آباد بھی کرنا ہے. مسجد کو آباد کرنے کے لیے یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت موجود ہے, چاہے دنیا آپ اپنے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, کل پرسوں بھی کسی ہمارا وہ مشورہ جاری تھا, وہ اہم شعبے کے اہم ترین شعبے کے کچھ 50 اسلامی بھائی جمع ہوئے تھے. میں نے ایک ہی سوال کیا, نارملی ایک سوال کیا کہ یار آپ یہ بتائیے کہ آج تک ہماری ذات سے ہمارے دین کو ہمارے مذہب کو ہمارے اسلام کو کیا فائدہ ہوا. اس وقت فیضان مدینہ کے ہزاروں موتقف ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہے, کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے, آپ بزنس مین ہیں, آپ اسپورٹس مین ہیں, آپ اسپوکس مین ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, آپ جس طرح کے بھی آپ کے پروفیشن ہیں, آپ جس طرح کے بھی آپ کی فیلڈ ہے, آپ کا جو بھی مطلب کہ زندگی کا انداز ہے, لیکن سوال پہلا یہ ہے بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذات سے میرے دین کو میرے اسلام کو میرے مذہب کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ بہت اہم ترین سوال ہے, ہر کوئی اس کے بارے میں غور کرے. اب آپ کا ایک سوال آئے گا کہ بھائی کیا فائدہ پہنچائیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بے نمازی کو نمازی بنا سکتے ہیں. کیا بے نمازی نہیں دیکھ رہے؟ اس وقت رمضان کی کثرت کے ساتھ لوگ روزے قضا کر رہے ہیں, کیا آپ کو نظر نہیں آتے؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے, لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے, لوگ گناہوں بھرے معاملات میں مبتلا ہوتے ہمیں نظر نہیں آتے, لوگ شرابیں پیتے ہیں, لوگ جوا کھیلتے ہیں, کیا ہمیں نظر نہیں آتے؟ ہم کہیں کہ ہم کیا کریں, ارے وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ کیا آج تک ہم نے کسی ایک شرابی کو شراب سے توبہ کروائی؟ کیا ایک جواری کو جوئے سے توبہ کروائی؟ ایک بے نمازی کو نمازی قضا کروا نماز قضا کرنے سے توبہ کروائی؟ کیا ہم نے آج تک ایک فلمیں ڈرامے دیکھنے والے کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے توبہ کروائی اور اس نے عزم کیا کہ نہیں میں آج کے بعد نہیں کروں گا؟ ہم ہوں گے ایسے, الحمدللہ سے مبلغین ہیں میں, جنرل آل اوور حاضرین و ناظرین فیضان مدینہ میں ہوں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, سب کے ساتھ ایک سوال ہے, میری ذات سے کس کو فائدہ ہوا؟ دین متین کے حوالے سے ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تیار کر کے اپنے سامنے کسی کو جامعۃ المدینہ میں داخل کر رہے ہیں, وہ عالم بنے گا انشاءاللہ, ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا, ہمارے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنے کی ٹھانے تو, ہم اپنی زندگی میں کچھ حرکت لائیں. اور اس شعر کو یاد رکھیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. مگر آج بدقسمتی سے ہماری وہ کیفیت دے رہی ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ہزار روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ کا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج ہماری کیفیت خود تبدیل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسا کام لے لے. میرے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے، میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت بارگاہ رسالت سے بڑی خوبصورت التجا کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہوں میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہوں میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں. اور کام تو ہمارے مرشد نے کیا ہے. شاعر کہتے ہیں، لکھا نوجوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے، لکھا نوجوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے. کس کی داڑیاں رکھوائی ہیں؟ لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوائیاں نے. کس کس کے امام سجوائے نے؟ امام سجوائے نے. کس کس کی زلفی آئی ہیں؟ زلفاں رکھوائیاں نے. سنتا سکھانا کم میرے آتا دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، امام والا میرا، داڑھی والا میرا، زلفوں والا میرا، کرتے والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. یہ ممکن ہے اور امیر سنت نے یہ ممکن کر دکھایا، الحمدللہ کر کے دکھایا، کہ اگر ایک شخص بھی ٹھان لینا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، تبدیلی آ جاتی ہے. آج ہمارے سامنے یہ تبدیلی ہے نا. 1981 میں دعوت اسلامی کا کام کا آغاز ہوا، آج 2014 ہے. 34-35 سال کے اندر اتنا بڑا مدنی انقلاب کیسے آ گیا یار؟ 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح، مطلب کہ وہ اتنا اجتماعی طور پر اعتکاف کے نام پر یہ نوجوان بیٹھ جاتے ہوں، بلکہ اب تو بوڑھوں میں بھی یہ تبدیلی آ گئی، بزرگوں میں معذرت، یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ ماشاءاللہ 500-500 کے آس پاس ہمارے بزرگ اسلام بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں. ہزاروں نوجوان، سینکڑوں بزرگ، اور یہ کاروان ہے اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں، اور اسی میں بھی جامع المدینہ ہے. میں مانتا ہوں کہ اس طرف رجحان کم ہے، لیکن دعوت اسلامی نے اس طرف رجحان دیا ہے کہ آج 10,000 سے زیادہ اسلامی بھائی الحمدللہ درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں. اسلامی بہنیں الگ ہیں، ان کے جامعات الگ ہیں. ہزاروں اسلامی بہنیں عالمہ بن چکی ہیں، ہزاروں اسلامی عالم بن چکے. اور خود اس سال 10 شوال المکرم کو 400 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کی جائے گی جنہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے. سبحان اللہ. ہمارا حصہ کیا ہے؟ جی اسد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی صاحب لبیک. صاحب ہمارے پاس جامعۃ المدینہ کی دو اور بہت ہی پیاری بہاریں ہیں. وہ بہار کدھر گئی؟ وہ جو غیر مسلم تھے جی مسلمان ہو گئے. بالکل. اور مسلمان ہونے کے بعد درس نظامی پڑھانے والے بن گئے. الحمدللہ. سنیے غور کیجئے، غیر مسلم مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد عالم بنے، عالم بننے کے بعد عالم بنانے والے بن گئے. الحمدللہ. صاحب ہمارے پاس اس وقت تشریف فرما بھی ہیں اور ان کا مدنی گلدستہ بھی تیار ہو چکا ہے. پہلے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے شاہد مدنی جو ان کا نام ہے انشاءاللہ ان سے جو کچھ بات چیت بھی کریں گے. جی مدنی گلدستہ دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاہد اتاری المدنی حیدرآباد سے. مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں. 1990 میں اسلام قبول کیا. اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد دعوت اسلامی کے ہی مدنی ماحول میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا اور اس کے بعد باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر جامعۃ المدینہ میں عالم کا کورس درس نظامی مکمل کی. اس کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتوں اور مدنی ماحول کی وجہ سے اور اس پرفتن دور میں بہترین شخصیت امیر اہل سنت کے شفقت سے میں حیدرآباد زمزم نگر میں 8 سال سے تدریس کر رہا ہوں اور یہ امیر اہل سنت کی شفقتوں اور عنایتوں کا نتیجہ ہے. امیر اہل سنت نے میری خصوصی دستار فضیلت فرمائی. میرے گھر والوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا الحمدللہ بہت خوش ہیں اور آج ہمارا پورا گھرانہ مدنی ماحول میں ہے اور الحمدللہ ہمارے گھر میں اکثر اوقات مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے. جس وقت اسلام قبول کیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائیں کہاں جائیں, لیکن اس وقت سے دعوت اسلامی کی وہ بہاریں ہیں. دعوت اسلامی پر اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ فضل و احسان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھا اور سب گھر والے اس بات پر ہی متفق ہوئے کہ انہیں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے اندر مدرسے میں ہی حفظ کروانا ہے اور درس نظامی بھی وہیں کروانی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس پرفتن دور میں ایسی تحریک ہے جس کے بغیر اور جس سے ملے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا نہایت احسان اور کرم ہے اور سرکار کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اسی ماحول نے ادنا دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اسی ماحول میں اجنا کو دیا دیکھو اسی ماحول میں اجنا کو آلا کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے اسلام آوری کے بہت واقعات سنے ہوں گے. الحمدللہ بہت بڑی اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اس سے بھی کہیں بڑھ کر کہ اسلام قبول کیا اور پھر مسلمانوں کے رہنما بن گئے عالم دین بن گئے. اور جو انہوں نے انٹرویو میں اپنے بیان کیا کہ گزشتہ تقریباً 8 سال سے درس نظامی کے جو کورس ہے عالم کورس ہے اس کے اندر یہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست بھی موجود ہیں. آئیے کچھ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. جی شاہد بھائی, کیا مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ آن لائن کا بھی کوئی آپ کے پاس مدنی گلدستہ تیار ہے؟ جی بالکل تیار ہے. جی مجھے میسج آئے کہ بعض طلبا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ درس نظامی کرنے کے لیے جامعہ میں داخلہ نہیں لے سکتے, تو کیا آن لائن ہم درس نظامی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے نیٹ سروس کے ذریعے؟ تو الحمد للہ جامعۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی آپ عالم کورس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا عالم کورس کا تو ابھی مدنی گلدستہ نہیں ہے, لیکن جو آن لائن مدرسۃ المدینہ میں قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے اس کا ہے موجود ہمارے پاس اور دونوں لینگویجز کے اندر موجود ہے, تو بات چلی ہے تو دیکھ لیتے ہیں سب. جی مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہے اس کا مدنی گلدستہ دکھا دیجئے پھر انشاءاللہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Ubaid al-Rahman Attari. I got admission in Jamiat al-Madina in 2005 and completed it in 2012. And after completing Dars-e-Nizami, alhamdulillah, I completed English language course in the same Jamia. And then the Dawat-e-Islami gave me chance for doing work in the department of Dawat-e-Islami in Madrasat al-Madina online. So since 2012, alhamdulillah, I'm teaching in Madrasat al-Madina online to those students who can't speak in Urdu. Alhamdulillah, I'm teaching them Quranic education and essential fundamental teachings of Islam. My name is Ghulam Ilyas Attari al-Madani. Alhamdulillah, Azza wa Jal, in 2012, Jamiat al-Madina, Faizani Madina, Bab al-Madina, کراچی سے فراغت حاصل کی ہے اور الحمدللہ عز و جل اس وقت مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بحیثیت رکن مجلس خدمت سر انجام دے رہا ہوں. جامعات المدینہ میں پڑھنے کے بعد یہ ذہن ضرور بن جاتا ہے, لازمی بن جاتا ہے, مقصد بن جاتا ہے, یہ بات دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ عز و جل اسی مقدس جذبے کے تحت جامعات المدینہ آن لائن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سینس سے یہ مدنی گلدستہ تیار کیا ہے کہ جامعات المدینہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمارے مدنی اسلام میں کس طرح دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات. یہ بھی ایک بہت بڑی پرفارمنس ہے کہ آپ جامعت المدینہ سے فارغ ہونے والوں کو آگے اپرچونیٹی دے رہے ہیں الحمدللہ, کہ وہ اپنے ہی شعبے سے اور اپنی ہی علمی جو ان کے ساتھ جو کام ہوا وہ جو ایک صلاحیت ان کو ملی وہ اسی کو یوٹیلائز کر پا رہے ہیں اپنی دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے اندر. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ الحمدللہ عز و جل ہمیں اس جامعت المدینہ کے لیے قطعی رقم کی حاجت ہے جس کے لیے ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں. ہمارا ہدف 63 کروڑ روپے جمع کرنا ہے, 63 کروڑ روپیز. لہذا آپ ٹیلی فون کے ذریعے دیگر جو آپ کو ذرائع بتائے گئے اس کے ذریعے آپ ہمیں رقم جمع کروانے کا سلسلہ جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں اور برکتیں عطا فرمائے. باپا کیا باپو کیا پوزیشن ہے؟ باپو کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہاں پر کوئی اسلام, یہاں ہمارے ساحل ہمارے اسلام بھائی ہیں شاید کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی امین جی صاحب, یہ الحمدللہ آج ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان ان کے کافی کرکٹرز یہاں آئے بھی ہیں اور ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سعید اجمل بھائی ہیں انہوں نے بھی یہاں پہنچنا تھا لیکن چونکہ ان کا کیمپ وغیرہ کچھ تھا تو انہوں نے نیت کی کہ رمضان شریف میں ایک رات یہ باپا کے پاس آ کر ضرور گزاریں گے. ان کے بھائی بھی آج بالخصوص مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے مرکز الاولیاء سے 3 بھائی جو ہیں آج ہی آئے ہیں, یہ ایک ہی رات کے لیے آئے ہیں. یہ بھی کچھ اپنے تاثرات بھی بیان کریں گے اور مدنی باہر بھی بیان کریں گے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکمل اتاری ٹیسٹ کرکٹر سعید اجمل کا بڑا بھائی بول رہا ہوں. سعید اجمل بھائی نے بھی آنا تھا کسی وجہ سے آ نہیں سکا. میں نے 2009 میں بابا جان کا مدنی چینل دیکھ کر داڑھی شریف رکھی اور اسی وقت اپنے دو بیٹوں کو نیت کرائی کہ ان کی داڑھی نہیں منوانی, بالکل جیسی داڑھی ہے ویسی رکھنی ہے الحمدللہ. اور اسی وقت کی نام نیت کی کہ ان کو حافظ قرآن بنانا اور درس نظامی کورس کروانا ہے, اور الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے اور اس وقت اس مدنی مذاکرے میں تشریف بھی رکھتا ہے اور اس نے نیت بھی کی ہے عالم دین بننے کی. آپ دعا فرمائیں کہ میں اپنی نیت پر استقامت آپ فرمائیں مجھے اور اس کو عالم دین بنائے. یہ لڑکا سامنے کھلوتا ہے اور ان کے لیے دعا کریں آپ خصوصی کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. اور میرا ایک بھتیجا بھی ہے بڑے بھائی کا بیٹا, الحمدللہ اس نے بھی قرآن حفظ کر لیا ہے, اس کے لیے بھی آپ دعا فرما دیں کہ اللہ اسے بھی استقامت عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ اکمل بھائی آپ نے داڑھی تو بڑھا لی, امامہ سجانے میں کیا رکاوٹ, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج یہاں سے یہ سنت آپ کی شروع ہو جائے. بابا جان آپ کے ہاتھ سے آج باندھوں گا اور پھر نہیں اترے گا انشاءاللہ سبحان اللہ. اور میرے بیٹے کے بھی سر پر آپ ہی محمد سجا دیں گے اور پھر نہیں اترے گا انشاءاللہ. واہ, اور دعا بھی فرما دیں امان کی سلامتی کی, اللہ ایمان سلامتی کی, اور گناہوں سے بچنے کی بھی, آمین, اور نظر کرم بھی عنایت فرما دیں. بہت اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ آپ کو, بارک اللہ فیکم. مدنی قافلے کا یہ قافلے چاہیے شاید, الحمدللہ قافلہ دیں جیسے بابا جان فرمائیں گے کریں گے انشاءاللہ. آپ مدنی تربیت گاہ پہ ہیں, دیکھو تین دن کا قافلہ, تین دن کے قافلے کا جاؤں گا, تین دن کے قافلے کے لیے الحمدللہ سفر کیا کروں گا ہر مہینے. اس مہینے کب انشاءاللہ؟ عید کے بعد. تاریخ عید کے بعد جو پہلا ہفتہ آئے گا انشاءاللہ, پہلا جمعہ, جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل آپ نے امین بھائی کو سوال ہے آپ کے پاس تو میں کہیں آگے بڑھوں. جی اوپر سے چلانے بھی ایک سوال. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم اللهم انك انك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرنا من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دو سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جان سے سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے برباد کر دیا. میں وقاص علی بول رہا ہوں, گڑی شو میں میری رہائش ہے. جو اپنی ماں کو تنگ کرتے ہیں ان کی معافی کی کوئی صورت ہے جس سے وہ اپنے گناہ معاف کر سکے؟ پہلا سوال کہ ایسا کہنا کہ میرے ماں باپ نے مجھے برباد کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جملہ ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ جملہ ان مانو کر بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ نے کسی کو کفر میں دھکیل دیا, تو یہ 100% صحیح ہے جملہ کہ میرے ماں باپ نے مجھے برباد کر دیا. اسی طرح کسی کے ماں باپ نے نعوذ باللہ نمازوں سے روکا اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے روکا اور وہ بگڑ گیا, تو ان مانوں کا بھی یہ جملہ صحیح ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے برباد کر دیا. لیکن عموماً شاید یہ جملہ اس لیے بولتے ہوں گے کہ ماں باپ نے میری صحیح تربیت نہیں کی, مجھے پیار نہیں ملا, باپ کا پیار نہیں ملا, ماں کا پیار نہیں ملا, تو یوں میں آوارہ ہو گیا, تو فلاں ہو گیا. یہ اس طرح کی یعنی کہ باتیں لوگ کرتے ہیں بس. تو اس پہ یہ کہ اگر اسلامی طور پر اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اسلام کے حوالے سے, نہ عقیدے کو نقصان پہنچا ہے نہ کردار کو نقصان پہنچا ہے, اسلامی کردار کے حوالے سے وہ رکاوٹ نہیں بنے, تو اب یہ کہ پھر اس طرح کی باتیں کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہے, اور غیبت بھی اس میں شامل, پھر بعض صورتوں میں تہمت بھی شامل ہو جائے گی کہ اگر ماں باپ نے ایسا کیا نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ نے برباد کیا, تو بلکہ یہ تو ہے ہی تہمت ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو عقل دی تھی. تو اس طرح ماں باپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اچھی اولاد نہیں ہوتی, یہ بری اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کے عیوب ہیں بھی تو اس کو چھپانا چاہیے, اور اگر ماں باپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کیا ہو تب بھی حکم یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. دوسرا سوال بھی کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا تھا, ماں باپ کو جو ستاتے ہیں ان کی معافی کی صورت یہ ہے کہ ماں باپ سے معافی مانگ لیں, اور اس انداز میں معافی مانگے کہ ماں باپ خوش ہو جائے اور معاف کر دیں. کہ جیسا ستانا, بعضوں کا تو معمولی ستانا ہوتا ہے تو ماں باپ آسانی معاف کر دیں گے, بعضوں کا بہت زیادہ ماں باپ کو دکھی کیا ہوتا ہے تو وہ سوری کرنے سے سیٹ نہیں ہوتے, بلکہ وہ بہت کچھ ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی, ہاتھ جوڑنے پڑیں گے, پاؤں پکڑنے پڑیں گے, رونا پڑے گا ان کے قدموں میں گر کر کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائے, یہ راضی کر لیں. کیونکہ حدیث پاک کے مطابق ماں باپ جنت کا بھی دروازہ ہے اور دوزخ کا بھی دروازہ ہے, ان کو راضی کر کے جنت میں بھی جایا جا سکتا ہے اور ان کو راضی ناراض کر کے دوزخ کا بھی سبب بن سکتا ہے, حقدار بن سکتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے, اور ماں باپ کے سامنے ادب کا لحاظ رکھے, ماں باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جائے, ان سے آنکھیں ملا کر بات نہ کرے, اور جیسے ہی بلائیں فوراً لبیک کہیں, یعنی کہ میں حاضر ہوں, تمیز کے ساتھ. آپ جناب سے بات کی جائے, ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ کی جائے. ماں باپ کے ساتھ بھلے یہ اگر ستاتے بھی ہوں, ظلم بھی کرتے ہوں, لیکن اولاد کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی, اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کیے. یہ اس دور میں غلام آزاد کرنے کی ترکیب, غلام کی ترکیب تھی غلام قریض, اب یہ دور میں نہیں ہے. غلام سستا نہیں ہوتا, غلام مہنگا ہوتا, جیسا غلام پھر اس کو آزاد کر رہا, یہ بس یہ حکایتوں میں ہی ہے, ہم مطلب شاید ایسا نہ کر سکتے کہ بزرگوں نے ایسا کر کے دکھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, تو جبریل امین سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. یہ سمندری گنبد سے میں نے پڑھ کر آپ کو کچھ باتیں عرض کی, یہ رسالہ زیادہ زخیم نہیں ہے, کچھ سمندری گنبد مکتبۃ المدینہ کا شاید یہ 32 صفحات کے آس پاس ہے, 32 کے آس پاس ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور پڑھ لیجئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو وہ کل کا انتظار نہ کرے, آج اور ابھی اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے. اگر یہاں آپ ہیں اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں گھر جا کر معافی مانگوں گا دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آئے ہوئے, تو ایسا نہیں, اس کا انتظار نہ کریں. آپ فون اٹھائیں, فون کریں اور معافی مانگ لیں. بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اگرچہ بظاہر آپ کو یوں ہو کہ میں نے دل نہیں دکھایا، تب بھی احتیاط اسی میں کہ آپ ماں باپ کو فون کر کے ایسے الفاظ، اچھے عمدہ الفاظ کہ میں نے آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، بہت گناہگار بندہ ہوں، میں اعتکاف میں مجھے یہ سب سمجھایا گیا ہے، تو میں نے چلو آپ کو راضی کروں، آپ مجھے معاف فرما دیں. اس طرح ماں باپ اچھے الفاظ میں آپ کو معاف نہ کر دیں جب تک آپ ماں باپ کی خدمت میں گڑ گڑاتے رہیں، بھلے روتے رہیں، آپ ماں باپ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ اس سے دنیا و آخرت کی بلائیاں حاصل ہوں گی. صلی اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک شعر پوچھیں گے، طرز میں جواب دینا ہے، اس کے بعد چلتے ہیں ٹیلی تھون کی طرف. یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں جامعۃ المدینہ کے لیے اب تک کیا رسپانس ہے، جہاں پر ہمارے ٹیلی فون کالز لیے جا رہے ہیں اس طرف انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے، مگر اس دوران باپا کچھ شعر پوچھیں اور ہمیں طرز میں جواب دینا ہے کہ باپا کی مرادی شعر باپا کا کون سا ہے. ایسا ایک شعر یا منچ والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے نا، ہمارے والوں کے لیے بھی. نہیں تو آپ کے لیے بھی کیوں، جو بھی سن رہا ہے سب کے لیے. آپ بھی آ جائیں. لبیک لفظ زمانہ، ایک شعر میں زمانہ ہے، یہ بتا دوں کس کا ہے؟ زمانہ. آسانی ہو جائے گی. سرکار اعلی حضرت کا ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے جس میں لفظ زمانہ ہے. کون بتائے گا؟ وقت کم ہے بابا. اس میں لفظ خان بھی آتا ہے. اب شعر سنا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. عبد الحبیب نہ آنے کی صورت میں وہ بھی ہاں، ہم تو حاضر ہیں. میں کیا جواب دین دیا ریما کرو یار. اے حاضرین، وہ لفظ زمانہ گرفتاری کی بھی ضرورت ہے. حاجی امین مدینہ. لبیک بابا. دیکھو اتنا بڑے اٹھا کے دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. آئی حکومت کس کی سکہ نیا چلے گا. آپ بولنے تھے بھائی، بولنے تھے. ارمان نکال نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. بابا زمانہ آ گیا. اب مگر ان کو تو اب داڑھی مبارک کا بھی تحفہ دینا چاہیے. اب یہ زمانہ آنا چاہیے. ہاں اب یہ زمانہ آ جائے کہ پوری ایک مٹھی جب تک منڈوا اس کی توبہ ہیں بھی ننگے سر. انشاءاللہ میں امام شریف بھی باندھوں گا. انشاءاللہ آپ سے عرض ہے کہ ملاقات اس سے باپا بھائی کا ساتھ نہیں دے رہا لگتا ہے. وہ آواز نہیں آ رہی تو ملاقات موقف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مرادی شعر یہ نہیں تھا جو انہوں نے پڑھا. پیارے باپا جان، میرا نام ذیشان اتاری، جامعہ المدینہ فیضان رضا واہ کینٹ کا طالب علم ہوں. ترنم سے پڑھنا شعر. آسمان خان زمین خان سمانا مہمان. آسمان خان زمین خان. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو سب بیٹھے ہوئے ہیں. مہمان صاحب خان لقب کس کا تیرا تیرا. صاحب خان لقب کس ہے تیرا تیرا شعر درست ہے. اچھا اس کا مطلب ہی سمجھا دیجئے بابا. ہمارے اسلامی بھائی نہیں جنہوں نے شعر سنایا ہے کیا یہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ وجہ کی نہیں منو گٹا گٹا پیارے بابا جان نے شعر کا مفہوم تفصیل تو نہیں یاد لیکن جو بظاہر دیکھتا ہے وہ آسمان خواہ یعنی کہ مہمان, زمین خواہ زمانہ یعنی کہ تمام کا تمام زمانہ ہی مہمان, اور مہمان نمازی کرنے والا لقب کس کا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. وہ جواب تو درست ہو, شعر تو درست تھا نا بابا. ہمارے اسلام میں بھی کچھ عرض کریں بابا. یہ بھی گمیا بریا کرنا ہے ڈاؤٹا ان لگن علم کا سنت سے پوچھتے ہیں. امیر سنت سے پوچھتے ہیں کہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں نے بھی یہی جواب دیا تھا بابا, شعر یہی تھا. آسمان بھی دسترخوان, زمین بھی دسترخوان, میرے آقا کی ہر طرف یعنی کہ دعوتیں, دسترخوان بہت وسیع ہے اور سارا ہی زمانہ میرے آقا کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. بٹتی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, نبی بھائی آپ کی طرف آئے ہم. ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو ایسا ماشاءاللہ میسیجز بھی ہیں. ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنید بھائی, تعلق عرب امارات سے ہے, اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں. پانچ طلبا کے ماشاءاللہ 8 سالہ کورس کی انہوں نے نیت کی ہے اور اس کے علاوہ $2400 مزید. اسی طرح عدنان بھائی ہیں اور یہ گجراوالا جامعہ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے نیت کی ہے کہ میں 2.5 لاکھ روپے شوال کے مہینے تک انشاءاللہ جمع کروا دوں گا. ہمارے پاس کالز بھی ہیں, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, اور ابھی آپ نے ایک بڑا ایکسکلوسیو بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھا جس میں ایک ایسے اسلامی بھائی جو بعد میں اسلامی بھائی بنے, پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد جامعہ میں پڑھتے پڑھتے اب استاد بن گئے, یعنی اب علماء بنانے والے بن گئے, طلباء کو ماشاءاللہ تدریس کر رہے ہیں. اتنا عظیم ریولوشن, ایسا زبردست انقلاب الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی لا رہی ہے اور جامعات کے ذریعے بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے. آج میں مدنی چل کے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ دو ہمارے اراکین شورا, بلکہ 3 اراکین شورا ایسے ہیں جو جامعت المدینہ سے پڑھے اور ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کیا, آج وہ اراکین شورا ہے. آئیے ان کے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک زمانے میں ہمارے ہی جامعت المدینہ کے طالب علم تھے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں, اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داوود علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا, چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے. آپ نے جو عملی طریقہ دیکھا اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو اسلامی بھائی رکوع میں موجود تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب امام رکوع سے اٹھنا شروع ہو جائے سمیع اللہ بول کر اس نے قومے کی طرف رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں. کومے کی طرف آنا شروع ہو جائے تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اماد بھائی بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیں. اماد بھائی آپ اس وقت ہے لائن, آواز آ سکتی ہے اماد بھائی کی؟ ماشاءاللہ یہ بھی جامعہ المدینہ سے پڑھے ماشاءاللہ, درس نظامی مکمل کیا اور آج سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ, باپا کے مدنی مذاکرے میں ساتھ ہوتے ہیں, تخصص فی الفقہ بھی کیا ماشاءاللہ. ایک اور رکن شورا آج ماشاءاللہ وہ جامعہ المدینہ کے بہت ساری ذمہ داریوں پر فائز ہیں, آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں. وہ بھی جامعہ المدینہ سے پڑھے تدریس کی اور پھر اب پاکستان بھر کے بلکہ اب دنیا بھر کے جامعات کے بھی بہت سارے معاملات وہ دیکھتے ہیں, آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. آج کے سلسلہ فیضان حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے شہرا آفاق مجموعہ حدیث صحیح بخاری جلد اول صفحہ 548 باب فی معراج کی حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. تاجدار ارض و سما مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا, مجھے شب معراج 50 نمازیں عطا کی گئیں. جب میں یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہا تھا تو میرا گزر اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے ہوا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے, آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے جواب دیا, روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے, آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے. اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوں, میں نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ کوشش کی. آپ بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کی امت پر کچھ آسانی فرما. جو ادب کرنے والے ہوا کرتے ہیں رب کریم جل مجدہ انہیں مقام قرب سے نوازتا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جس کو عقل سے محروم رکھا ان کو بھی اتنی سمجھ عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے با ادب ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے جامعت المدینہ کے لیے 10,000 رینٹ ساؤتھ افریقہ سے شاہد بھائی نے بنونی سے وہ پلیج کر رہے ہیں, انہوں نے نیت کی ہے. پاپا آج اب تک جنہوں نے نیتیں کر لی ہیں کالز کر لی ہیں, پاپا ان سب کو دعا سے بھی نواز دیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال. آمین آمین آمین. پاپا سے کچھ پوچھیں؟ بالکل بالکل پوچھیں. کہ آپ اچھا ابھی ہم وہاں لے گئے ہیں, چلے تھوڑی بہت پوزیشن بتا دیجیے پاپا سے. سوال کالز بہت ساری ہیں سب, میں کچھ کالز کرا دوں سر. جلدی جلدی کچھ کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں محمد آصف شیخ اتاری ڈیفینس کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں 1,00,000 روپے کی ڈونیشن دینا چاہتا ہوں, اور باپا جان آپ سے میری التجا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کاروبار کے لیے, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Faisal Attari from Madni Kabina, UK. I would like to donate £100 to Daawat Islami Khuli Ikhtiyar, and I would like to request Baba Jan to do special dua for me and my family. And my father is sitting at Itikaf in Babul Madina, Karachi. I'd like to do dua for them as well, please. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Hassan Attari, UK Attari Kabina. I am going to give my father for this salih swab for £200 kuli ikhtiyar ke saath aapki khidmat mein pesh karta hu. Meri aur mere walidain ki behisab bakhshish ki dua kar dijiye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. مجھے مدنی عطیات جمع کرانے اور زکات 500 درہم اور مدنی عطیات بھی 500 درہم. زکات میری والدہ کی طرف سے 500 درہم اور مدنی عطیات 500 درہم میری طرف سے ہیں, اور باپا سے درخواست ہے میری کہ میری والدین کے لیے اور میرے لیے صحت کے لیے اور مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. میں محمد صدیق ناغوری جدہ شریف سے عرب سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل کو 100 ریال عطیات دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں جی, کسی نیک کام پہ لگا دو 100 پاؤنڈ. ماشاء اللہ. زکات 200 pounds. محمد عظیم اسلم. I wanted to donate, it's a part of zakat actually. It's 250 pounds. It's Zulfikar Ali. MashaAllah. کالز بھی بہت ساری ہیں, میسجز بھی بہت سارے ہیں. باپا جامعۃ المدینہ میں یہ اپنے میں یہ عرض کر دوں کہ کلی اختیارات کے الفاظ یہ تھوڑا نہیں ٹھیک, اس میں پھر وہ محدود دائرہ ہو جائے گا. تو اگر یہ سکھا دیا جائے نا قوم کو کہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. الحمدللہ جائز لفظ زائد نہیں ہے, نیک کام تو جائز ہی ہوتا ہے. ان ہر نیک کام میں استعمال کرنے کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. اچھا چلو ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. پاپا ایک اسلام بھائی چائنا سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ تقریباً $425 یہ لنگر رضوی کے لیے اور $14,963 یہ زکات دعوت اسلامی کو انہوں نے پیش کی ہے. کچھ مسائل میں گرفتار ہیں, دعا کے لیے بھی عرض اللہ. اسی طرح ملائیشیا کوالالمپور والے بھی آگئے ہیں, 5 طلبہ کے ماہانہ اخراجات وہ جو ہے وہ انشاءاللہ جمع کروائیں گے. موزمبیک سے الحمدللہ 3 اسلامی بھائیوں کے مکمل اخراجات کی نیت پیش کی بابا. ماشاءاللہ. یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ جو بھی ہمیں طلبہ کے اخراجات دے رہے ہیں یا استاد صاحب کی مشاہروں کے لیے رقم دے رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی طالب علم پر یہ سارا خرچ کریں یا کسی ایک استاد صاحب کی بارگاہ میں ہی ہم بار بار پیش کرتے رہیں. آپ کی جو بھی عطیات ہوں گے وہ جامعۃ المدینہ کے اکاؤنٹس میں آ کر جامعۃ المدینہ کا جو پورا ہمارا شعبہ ہے اس میں خرچ ہوں گے. تو یہ اختیار آپ ہمیں عطا کرتے وقت دیتے رہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کسی ایک ہی طالب علم پر ہم کنٹینیو خرچ کر سکیں. بس سوال چلائیں جی. جی سوال بھی چلا دیں. مرکز الاولیاء سے باپا ایک ڈاکٹر صاحب یہاں حاضر ہوئے ہیں اعتکاف میں, یہ آپ کی بارگاہ میں نیت پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں اور آج کا جو ایونٹ دیکھا ہے اس ایونٹ کو دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ میں 8 سالہ درس نظامی کورس کروں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ مبارک ہو, اللہ آپ کو نیت پر استقامت بخشے, عالم باعمل بنائے. اور باپا جان انشاءاللہ 1,41,00,000 روپے آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ آفٹر دا اعتکاف. کب تک پیش کریں گے جی بابا؟ اعتکاف کے بعد. اچھا انشاءاللہ. یہ اعتکاف میں باپا اس وقت رمضان شریف میں اگر دے دیں گے تو نہیں فائدہ زیادہ ہو. باپا بینک سے وڈرا کروانا اور اچھا اچھا ہاں چلو نیت کر لیے وہ ثواب تو رمضان کی نیت کا ملے گا ہی ملے گا ماشاء اللہ. اللہ اور برکت دے آپ کو. اور باپا جان میرے اور میری فیملی کے لیے دعا کیجیے خصوصا. اللہ دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب کرو. تھینک یو. مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرنا من النار. آمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا میسج یہ آیا کہ آج طاق رات نہیں اور آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ طاق رات کی مطلب شب قدر کی دعا ہے. یہ تو آج کی رات پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ میسج آیا منع بھی تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو اللہ کرے ہم روز ہی پڑھتے رہیں گے. کتنے پیارے معنی ان دعاؤں کے. پہلی دعا جو اللہم انک عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, کریم تو کریم ہے, کرم فرمانے والا ہے. تو حب العفو, تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, تو مجھے معاف فرما دے. اور دوسری دعا اللہم اجرنا من النار, اے اللہ مجھے ہم اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. تو یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے. تو جہنم سے خصوصیت کے ساتھ آزادیاں ملتی ہیں, تو اس لیے جہنم سے آزادی کی بھی دعا کی جائے. اور ہم اگر ایک بار جہنم سے آزادی کی طلب کریں گے بارگاہ خداوندی میں, تو جہنم تین بار دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے آزاد کر دے. یہ بھی مطلقہ نہیں ہے, سچرے کے لیے نہیں ہے, یہ ویسا ہی ہے کہ جب بھی دعا کریں گے جہنم سے آزادی کی, جہنم خود دعا کرے گا تین بار. بپا یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا مطلب تاک رات ہی میں شب قدر آئے, کیا پورے سال کسی اور رات میں بھی آ سکتی ہے؟ روایتیں مختلف ہیں, یہ قول بھی ہے کہ پورے سال میں کبھی بھی شب قدر آ جائے. شب براءت کے لیے بھی قول ہے کہ یہی شب قدر, مختلف قول ہے, لیکن زیادہ تر اقوال جمع ہو رہے ہیں 27ویں کو. اور سورہ قدر سے بھی اشارہ نکالا ہے کہ سورہ قدر جو ہے انا انزلنا, اس میں تین مرتبہ لفظ لیلۃ القدر آیا ہے. اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, تو یہ تین بار تو 9 تیا 27, تو یوں 27ویں رات نکالی ہے بعض مفسرین نے. تو وہ کہ بس اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے. اگر قدر دانی تو ہر شب شب قدر است, یہ محاورہ ہے فارسی کا مقولہ ہے کہ اگر قدر کرے بندہ تو اس کے لیے ہر رات گویا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. جہنم سے مجھ کو بچایا الہی, جہنم سے مجھ کو بچایا الہی, جہنم سے مجھ کو بچایا الہی. ہو مقبول میری دعا یا الہی, ہو مقبول میری دعا یا الہی, ہو مقبول میری دعا یا الہی. جامعہ کے ایک طالب علم کا میسج آیا ہے کہ اپنے جو پوری درس نظامی کا جو خرچہ ہے وہ انشاءاللہ یہ خود پیش کریں گے. ماشاءاللہ. شکاگو سے حنین بھائی ہیں, $500 کی انہوں نے بھی نیت کی ہے ماشاءاللہ. اب ہمارے پاس مگر انہوں نے جو خرچے کی نیت کی وہ بھی اسی طرح جو طریقہ بتاتے ہیں کہ ان کا الگ سے نہ کھانا پکے گا نہ کچھ ہوگا, تو یہ بطور عطیہ یہ جمع کروا دیں اندازے سے. وہ کیا 40,000 نکالے نا آپ نے بابا, 3,20,000 ہیں مکمل آٹھ سال. جی آٹھ سال. لیکن یہ غیر رہائشی طالب علم ہے, اب ظاہر ان کا جذبہ ہوگا کہ میں اتنے زیادہ دے دے تو ان کا تو کھانے کا بھی خرچہ نہیں ہے نا. جی جی, لیکن پھر بھی ان کا جذبہ ہے کہ میں اتنے جمع کروا دوں گا ماشاء اللہ. جو بھی دیں وہ بطور عطیہ. بابا اس طرح جو طلبا ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو انہیں دینا چاہیے. ہاں وہ اسی طرح وہ جمع کروا دیں بلا مشروط کے, مجھ پر خرچ کیا جائے یوں نہیں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے اگر جمع کروائیں تو. ماشاءاللہ. کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. باپا میرا تعریف کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے. ابھی نیت کروائی تھی تو آپ کی عبدالعبی بھائی کی تربیت پر ماشاء اللہ اسلامی بہن کی طرف سے بھی نیت کرتا ہوں کہ میں زبیر اطاریہ کی طرف سے $500 انشاءاللہ مزید اس میں اضافہ کر دیں گے انشاءاللہ. پہلے 5,000 کی ترکیب کی ہے, 500 کی اور ترکیب کر لیجیے اور دعائے مغفرت بھی دے دیجیے, اور خصوصاً مدنی منا اور مدنی منوں کی جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کی دعا اور نیک بننے کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سر میں رضوان بات کر رہا ہوں, میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. جو ایک سال کا ہے نا اسٹوڈنٹ کا خرچہ کتنا ہے؟ 204 pounds. جی محمد جسمان. میں یہ کلیئر کر دوں تو ہم نے شروع میں یہ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ہم نے ایک اندازن ایسٹیمیٹ بنایا ہے کہ ایک طالب علم پر جامعۃ المدینہ میں جب ان کو اکوموڈیشن دی جاتی ہے, رہائش دی جاتی ہے, کھانا پینا اور ان کی پڑھائی ہوتی ہے, تو تقریباً 40,000 روپے پاکستانی ان پر خرچ ہوتا ہے. 8 سال کا کورس ہے تو تقریباً 320,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ایک استاد صاحب کی اگر آپ سیلری جو ہے ان کا مشاعرہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ماہانہ تقریباً اوسطاً 15,000 روپے ہے اور سال کے 1,80,000 بنتے ہیں. تو اس طرح آپ جو چاہیں اس طرح کی نیتیں کرتے جائیں. لیکن پہلے بھی عرض کیا, دوبارہ عرض کروں, کسی بھی ایک طالب علم پر ہم پورا خرچ نہیں کر سکتے. کنٹینیو اسی پر خرچ کریں یہ پاسبل نہیں. آپ ہمیں یہ اختیار کے ساتھ رقم دیں, اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیجئے کہ ہمیں یہ اختیار دیجئے کہ ہم جامعۃ المدینہ کے اکاؤنٹ میں اس کو خرچ کر سکیں. جی اگلی کالز بھی دے دیجئے. $1,000 is for anything, for all the fully extended art. My name is Mohammed Bhuta. MashaAllah, MashaAllah. Mother, sir, I'm so fond of Dhyanachana. Zafir Nizam. MashaAllah. I'm talking about UK, Burton and Trent. Abdul Hafiz. MashaAllah, MashaAllah. I'm talking about 300 pounds. جی جدھر مرضی آپ استعمال کر. نسیم اقبال اختاری. جی جزاک اللہ. ڈونیشن فار دعوت اسلام محمد, 60 pounds ڈونیشن اینڈ 40 pounds نفلی صدقہ کا سن دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمان سے بول رہا ہوں, میں 10,000 ہدیہ دینا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, جزاک اللہ. صغیر اطاری, یو کے بریڈ فور کی اٹلی. میں 100 pounds لوں گا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصود ٹوپی والا پریسٹن سے. میرے کو زکات کے پیسے وہ لکھوانے ہیں, 100 pounds. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. From جامعۃ المدینہ بابر, full 2,000 pounds for 8-year course. Yeah, جو جو نامنے. But also, could you عیسی علیہ السلام for my father, yeah? ماشاءاللہ. And also for the اسلامی بھائی who did انفرادی courses on me to come to دعوت اسلامی. My father's name is محمد مجاہد حسین. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 1,000 rupees لینا جا رہا ہوں ان سے, ممبئی وسیع کولی والا. ماشاء اللہ, بہت ساری کالز ہیں, بہت سارے میسج ہیں. ایک اسلامی بہن کا میسج ہے, بنت شاہد اتاری ہیں اٹلی سے. میرے پاس 2 lockets اور 1 ring ہے, وہ باپا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں, ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں. پاپا جانی سے دعا کی بھی عرض کی ہے انہوں نے, ان کے گھر والوں کی مغفرت کی دعا کے لیے بھی عرض کی ہے. اللہ قبول فرمائیں. کئی لوگوں نے پاپا یہ جو میسج جتنے بھی آ رہے ہوں انگلش میں بھی جو میسجز تھے انہوں نے آپ سے دعا کے لیے عرض کیا ہے. ماشاءاللہ آپ دعا فرما بھی رہے ہیں. پاپا یہ بھی دعا فرما دیں کیونکہ ہم ٹیلی تھون یہ مدنی احتیاط مہم فجر کے بعد بھی جاری رکھیں گے, کیونکہ امریکہ میں یہ دن ہوگا پھر شام ہوگی. تو جو اب بھی نیتیں کریں پاپا ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے. کیا شان ہے آپ کی, اللہ آپ کو بھی ہمت دے. آمین. لگے رہے بس. اللہ قبول فرما آپ کی کوششوں کو. اور جو ہمارے ساتھ دامے درمے قدمے سخن تعاون کر رہے ہیں, اللہ ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے. آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین. جہنم سے آزادی. مرحبا, مرحبا.